خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو یہاں صبح بہاراں منانے تک عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں ٹھہرے رہیں گے، نیز مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، مزید 10-11-12 ربیع الاول شریف کو مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس سے قبل کے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے ابھی ایصال ثواب کیا، اور ایصال ثواب کا ایک منظر تصور کیجئے کہ جتنے اسلامی بھائی تھے ان سب کو ایک طرح کی دعوت تھی کہ وہ اپنی نیکیاں امیر سنت کی مل کر دیں، اور امیر سنت ان سب کی نیکیوں کو اور اپنی جو موجودہ نیکیاں ان سب کو جمع کر کر اب ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ جن جن کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، ان میں بعض تو وہ ہیں جو مرحومین ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ابھی باقید حیات ہیں، مگر مختلف شعبے ہیں، مختلف مدنی کام ہیں، مختلف ایسے انداز ہیں۔ کیا ہم اس پوری فہرست میں جو لسٹ ہے، یہ پوری ایصال ثواب جن کو کیا جا رہا ہے، جو ابھی باقید حیات ہے، چلے میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیا ہم کسی ایک شعبے میں آ رہے ہیں کہ یہ لاکھوں لاکھ کی جو نیکیاں ایصال ثواب جن کو ہو رہی ہیں، جیسے مدنی انعامات کے عاملات و عاملین مثال کے طور پر، یا جیسے کہ یہ 12 روزہ اجتماع میں شریک جو مدنی مذاکرے میں ان کو، تو جن جن کے باپا نام لیتے چلے جاتے ہیں، کبھی تصور کیجئے، غور کیجئے، یا کہیں میں آ رہا ہوں یہ سب مجھے بھی ملتا ہو۔ اگر آج ہی توجہ گئی ہو تو نیت کر لیجئے کہ جہاں مدنی مذاکرے میں ایصال ثواب ہو رہا ہے، اور جن جن کو ہو رہا ہے نا، ان کے کسی ایک کا شعبے میں تو میں اپنی جگہ بنا لوں، تاکہ یہ ایصال ثواب، جو اتنا بڑا ایصال ثواب، تصور کیجئے کتنا بڑا یہ ایصال ثواب، کتنی نیکیاں پہنچ رہی ہوں گی ان کے نامہ اعمال میں جن کو یہ ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے رب سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو بھائی، یہ ایک مدنی پھول ذہن میں آیا تھا، میں کہا چلے آپ تک عرض کر دوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چودہ سو چھتیس سنے ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 10ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان میلاد جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور او بی بین کے ذریعے براہ راست پاک ازہری کابینہ خیبر پختونخوا کے لکی مروت میں، اور پاک فیضی کابینہ، یہ خیبر پختونخوا بابا بھی نہیں ہے، کل ہے انشاءاللہ تعالی، امید تو یہ کل سے، یہاں یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی ہے۔ اچھا، آج ایک ہی جگہ سے، حمید آباد، جی حمید آباد، یہ حمید آباد ہے بابا، ماشاء اللہ، پاک فیضی کابینہ بلوچستان کے حمید آباد میں عاشقان میلاد جھنڈے لہراتے نظر آ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ کثیر تعداد میں جمع ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، مرحبا۔ کل انشاء اللہ قائد آباد پاک طاہری کابینہ ضلع خوشاب اور پاک بھٹائی کابینہ ضلع نواب شاہ ٹنڈو آدم. آج مجلس ہے مجلس مدنی قافلہ، کل مجلس خدام المساجد انشاءاللہ. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرشید انجم اتاری، منڈی فاروق آباد ضلع شیخوپورہ سے. بابا جانی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مسجد میں سونے کی کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں سونے کے لیے اول تو یہ کہ وہی سوئے کہ جو معتکف ہو، اعتکاف کی نیت ہو جس کی، اس کے علاوہ اگر سوئے گا تو ناجائز ہے. اور صرف سونے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کرے، بلکہ اعتکاف کی نیت کرے ثواب کے لیے، پھر ضمناً یہ سونا بھی جائز ہو جائے گا. تو اب سونے میں ہیں آزمائش بہت ہے، نہ ہی سوئے تو اچھا مسجد میں جب تک ممکن ہو، کیونکہ اب یہ جیسے ٹھنڈک ہے تو یہ عوام کو مسائل نہیں پتا ہوتا نا، تو اب جن کو تکیہ کے بغیر نہیں چلتا تو وہ نماز کے لیے جس نے دریاں دی ہیں اس کے اس کو لپیٹ کے اس کا تکیہ بنا لیتے ہیں، کسی گڈی کر لیتے ہیں سر کے نیچے رکھ کے مزے سے سوتے ہیں. ٹھنڈک لگتی ہے تو ان کو تھوڑی آسرا ہوتا ہے کہ اپنی چادر لانی چاہیے. ویسے پکنک کے لیے جائیں گے، سفر کے لیے جائیں گے تو اپنا سارا سامان لے جائیں گے، پھونک مارنے والا تکیہ بھی ساتھ لے جائیں گے. یہاں تو مسجد میں احتیاط نہیں ہے، تو مسجد کی دری کھینچی اور دے اوڑھ لی، یہ کوئی تھوڑی اجازت ہے اس کی شریعت میں، کیونکہ جس نے بھی دی ہے مسجد کو دری نمازوں کے لیے دی ہے، آپ کا تکیہ بستر بنانے کے لیے نہیں دی. پھر بعد ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں مسلسل لوگ سوتے ہیں سر رکھ کر، تو بہت سو نے دیکھا ہوگا کہ اس جگہ پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے میل کا تیل کا. تو یہ بھی مطلب قابل غور ہے نا کہ یہ دریاں نمازیوں کے لیے، اب آپ سر رکھ کر اس جگہ سوتے رہیں گے، دھبا پڑ گیا تو نمازی کو سجدہ کرنے میں کتنی کراہیت آئی ہے. تو اجازت نہیں ہے اس کی کہ مسجد کے دریاں سونے میں استعمال کی جائیں. مسجد کے کارپیٹ کا بھی کنڈا کر دیتے ہوں گے جہاں کارپیٹ ہوتا ہوگا، تو خیر کارپیٹ بچھا ہوا ہے، دری بچھی ہوئی ہے، اب اس پر معتکف ہے اور لیٹ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو لپیٹ کر گڈی بنا کر تکیہ بنانا یا اوپر کے لیے اوڑھنا یہ نہ کیا جائے. اپنی چادر لائی جائے، جو نہیں لائے کوئی بات نہیں، دکانیں بہت ہے چادر ملتی ہوگی ہیں. جب پکنک پر جاتے ہیں تو بھی لے جاتے ہیں نا اپنی چیزیں، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے گا تو وہاں کوئی چادریں لے کر آپ کا انتظار تھوڑی کر رہا ہوگا، بہت سارا سامان آپ لے ہی جائیں گے نا. کہیں بھی لوگ سفر پر جاتے ہیں تو اپنی چیزیں لے ہی جاتے ہیں نا، خالی فیضان مدینہ ایسا رہ گیا کہ یہاں کچھ نہیں لانا ہے، کھاتے پیتے رہیں گے جان بناتے رہیں گے. دوسرا یہ کہ بازوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سونے میں ان کی رال نکلتی ہے منہ سے، رال عام طور پر بدبودار ہوتی ہے، ان کے لیے تو بہت مسائل ہیں، اگر منہ سے بدبو چھوٹتی ہے اس کے پھر تو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ملے گی، شرن نہیں ملے گی، اور رال سے اس کی دری خراب ہوتی ہے تب بھی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی سونے کی. احتیاط اسی میں ہے کہ اپنی چادر اڑا لے اور بچھا لے، گرمیاں ہوتی تو بدن سے پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی مسجد کے دریوں میں جذب ہوتا ہے، مسجد کے کارپیٹ میں جذب ہوتا ہے، جو کہ خرابیاں پیدا کرتا ہے، بدبو پیدا کرتا ہے. تو اپنی چادر بچھی ہوئی ہو یا کوئی ایسی چٹائی ہے جس سے تنکے نہیں جھڑتے وہ بچھا لی جائے. چٹائیاں آتی ہیں ایسی جن سے تنکے نہیں جھڑتے، اچھی والی چٹائیاں کیوں لائیں جب مسجد میں نرم نرم دریا موجود ہے اپنے لیے، کیوں لائیں، لانی ہوگی. تو اپنا تکیہ بھی لائے ساتھ، اپنی چادر بچھانے کے لیے لے آئے. اگر ایسی چٹائی آپ کے پاس ہے کہ جس سے تنکے نہیں جھڑتے تو پھر وہ چٹائی بھی لانی چاہیے، یہ بھی مدنی انعام ہے چٹائی پر سونے کا، ورنہ چادر، ایک چادر بچھانے کے لیے ہو، ایک اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے ہو، پردے میں پردہ بھی کرنا چاہیے کہ پاجامے کے اوپر بھی ایک چادر اگر جب عوام میں سوتا ہے تو تیبند کی طرح باندھ دے، یا تیبند اپنا ساتھ لے آئے. تیبند تو عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے، تو اپنے شلوار پر یا پاجامے پر تیبند بھی باندھ لیجیے آپ. تو اس طرح یہ کہ پردے میں پردے کی صورت رہے گی، ورنہ نیند میں بعض اوقات بہت گندا منظر ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے بدنگاہی کا باعث بنتا ہے. یا بعض اوقات سوتے میں غسل کی حاجت پیش آ گئی، پھر وہ مسجد کے دری آلود ہو گئی تو پھر پاک کیسے کرو گے، ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے مسجد میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے، تو مسجد ہی میں پڑے رہتے ہیں ان دنوں، جیسے آ کر پڑے ہیں، اب وہ ڈٹ کے کھاتے ہیں اور بغیر چبائے کھاتے ہیں کہوں یا نگلتے ہیں کہوں، پھر یہ پیٹ میں جو خرابی پیدا کرتا ہوگا، گندی ہوا بھرتا ہوگا، پھر مسجد میں یہ اگر تو نعوذ باللہ گندی ہوا مسجد میں نکالنے کی بھی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں، باہر جانا پڑے گا اس کام کے لیے. اب یہ کہ نیند سے اٹھ کر کسی کو غلبہ ہو، یہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا بےچارے، ان کو زیادہ یہ تکلیف ہوتی ہوں گی، کیونکہ ان کے کل پرزے گھس جاتے ہیں، مشینری جو ہے ان کی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے، ہاضمہ بھی کمزور، بہت کچھ کمزور ہو جاتا ہے سوائے زبان کے، شاید زبان تیزی سے چلتی ہوتی ہے، باقی بوڑھوں کا تقریباً حساب کتاب جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ گیس ٹربل زیادہ ہوتا ہوگا، قبض زیادہ ہوتا ہوگا، یہ بھی آسرا نہیں کرتے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ بغیر چبائے نگل رہے ہوتے ہیں. تو جس کو اس طرح کے امراض ہو نا، اس کو مسجد میں اس طرح رہنا نہیں چاہیے. مسجد کے اپنے آداب ہیں، یہ عبادت کے لیے. آپ ادھر بدبوؤں کے بھپکے اڑاتے رہیں گے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی نا اس سے، تو یہ جائز بھی نہیں ہے شرن. تو غذا میں بھی جو مسجد میں رہتے ہیں ان کو غذا میں احتیاط کرنی ہے. پھر مسجد میں کھانا نہیں ہے، اندر نہیں ہے، فنائے مسجد، خارج مسجد ممکن ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ آئینے مسجد میں تو ہمارے یہاں فی الحال تو کھلاتے بھی نہیں ہیں عام طور پر، یہ جو جہاں آپ چھت کے نیچے فضان مدینہ بیٹھے نا، یہ آئین مسجد ہے نا، کہ نماز کے لیے جو مسجد ہوتی ہے خاص، وہ حصہ ہے، اس کو آئینے مسجد بولیں گے. اور جیسے ہمارے یہاں یہ کھلے آسمان ہے، الگ فرش تو اس طرح بنا ہوا ہے، ایک کھلا آسمان فضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں، تو یہ جو فرش ہے یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد وہ ہوتی ہے جو ضرورت مسجد کے لیے ہوتی ہے، تو وہ ہم نے نماز جنازہ پڑھنے کی ترکیب سے نیت کی تھی ہم نے کہ یہاں نماز جنازہ پڑھ سکی، کیونکہ آئینے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ نہ جنازہ مسجد میں رکھا جائے نہ نمازی مسجد میں ہوں، سب باہر. یہ نہیں کہ جنازہ مسجد کے باہر رکھ دیا اور مسجد میں صفحہ بنا لی، اس کو بھی اعلی حضرت نے اجازت نہیں فرمائی. تو یوں مسجد میں جو رہیں ان کے لیے تو ہزار آداب ہیں، یہ تو میں نے دو چار یاد آئے تو میں نے عرض کر دیے، بہت سارے آداب ہیں. یہ اپنے فیضان مدینہ، معاف کیجئے، فیضان سنت میں ایک باب ہے فیضان رمضان، اس میں باب ہے فیضان اعتکاف، سنت اعتکاف یہ باب ہے، اس میں مسجد کے بہت سارے آداب بیان ہوئے، یہ ایک بار سب پڑھ لیں، یا ہو سکے تو ہمارے مبلغین ان کا درس دے دیں اس میں. آئندہ بھی ایسی کوشش کرتے رہے کہ جب اس طرح کے تربیتی اجتماعات ہوں 12 دن کے 3 دن کے، اس میں کوشش کر کے ترغیب دلائی جائے اور ان کو پڑھ کے سنایا جائے، اس سے ظاہر ہے کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اب یاد آنا چاہیے, یاد آئے آپ کو تو یہ اپنے طریقہ کار میں شامل کر لیں کہ جو جو مسجد میں یہ رہتے ہیں, اب جیسے کہ تربیت گاہ والے مسجد میں تشریف فرما رہتے ہیں گھنٹوں تک, ان کو بھی ان آداب کا خیال رکھنا ہے. اب بہت دیر تک آدمی بیٹھے گا اپنے گپے مارنے کا شوق ہوتا ہے, تو خدا نہ خواستہ دنیا کی باتیں مسجد میں شروع کر دیں تو یہ بھی مسئلہ کہ دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو, اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح گھاس کو چوپایا کھا جاتا ہے, جانور کھا جاتا ہے گھاس کو, اس طرح نیکیوں کو دنیا کی باتیں مسجد میں کھا جاتی ہیں. ایک روایت کے مطابق مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. تو مسجد ہے سجدہ کرنے کی جگہ, عبادت کی جگہ, اس میں دنیا کی باتیں یا دنیا کے جو طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں وہ نہ کیے جائیں, صرف عبادت کی جائے. اب یہ جیسے بیان ہو رہا ہے تو یہ عبادت ہے, تلاوت یہ بھی عبادت ہے, دعا مانگنا عبادت ہے, نعت شریف پڑھنا یہ بھی عبادت ہے, لیکن اس کے مواقع ہوتے ہیں. اب جیسے کہ لوگ نماز پڑھنے, آج بھی جیسے ہی دوسرا فاتحہ ختم ہوا عشاء کا, ایک دیوانے نے نعرہ بازی شروع کر دی. اب وہ جواب دینے والوں کو بھی تو نہیں سمجھ آتی, نہیں بےچارے جواب دے رہے ہیں, کتنے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے, کسی نے دو کر دی ہوگی, کسی نے دو کی تین کر دی ہوگی, کوئی دو کے بجائے ایک پر ہی بیٹھ کر سلام پھر کے فارغ ہو گیا ہوگا, بھول گیا ہوگا, تو کس پر اس کا وبال. تو یہ نعرہ کوئی لگا نہیں ہے, آتے کبھی کبھار جو آتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا, مدنی مذاکرہ اٹینڈ نہیں کرتے, ہو سکتا ہے وہ نعرے شاہ ابھی بھی نہ ہو, نعرے لگا کے چلے گئے ہوں, ہوتی ہے کوالٹی ہوتی ہے, نعرے لگانے میں مزہ آتا ہے. لیکن نعرہ لگانے میں تو کبھی اپنے گھر میں لگایا نعرہ, سب گھر میں سوئے ہوں اور آپ کو تان چڑھے اور اب نو رہے تکبیر, یہ امی ابو جو آپ کو سبق سکھائیں گے وہ جواب کچھ اور ہوگا نا اصل میں, اور پھر امی ابو کا جواب یوں ہوگا یوں ہوگا. تو یار لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے یار آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں تو یار خدا کا خوف کریں, تو اس طرح نہ کیا کریں, نعرے لگانے کا بھی موقع ہوتا ہے. اب جیسے اب بھی آپ بولو کہ موقع ہے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, یہ تو ابھی بھی موقع نہیں ہے, ابھی تو بیان ہو رہا نا, کوئی ایسا جوش آ جائے آدمی کو اور کوئی دو نعرے لگا لے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن بات بات پہ نعرے نعرے دے نعرے یہ نہیں. جلوس میں بھی یہی کرتے ہیں, او نعرے اتنے نعرے لگاتے ہیں کہ مطلب آدمی ہر ایک کلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے, تو بدل بدل کر نئی نئی مطلب جیسے اب ایک ہی نعت شریف پڑی جائے ہر بار تو ظاہر ہے کہ سننے والوں کو اتنا اس کا شوق نہیں رہے گا, تو بدل بدل کرنا آتا ہوگی, ایک ہی نعت خوان ہو بہترین آواز سے اس کی, ایک ہی نعت خوان پڑے گا تو سب کو اتنا لطف نہیں آئے گا, تو نعت خوان بھی بدل بدل کر, کلام بھی بدل بدل کر, قاری صاحب ایک ہی ہوں اتنا لطف نہیں آئے گا, بدل بدل کروں گے تو زیادہ لطف آئے گا. یہ ایک انسانی نفسیات ہوتی ہے, تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو بہرحال یہ کہ نعرے پر نعرے نعرے پر نعرے یہ شروع کر دیے تھے یار, میں نے حالانکہ پچھلے دنوں بھی یہاں سمجھایا تھا نعرے لگانے والوں کو, لیکن نئے نئے آتے ہیں نا وہ مطلب جمعے رات ہے تو وہ جمعے رات ہی آتے ہیں یہ نعرے لگاتے ہیں, جیسے ہی فاتحہ فانی کھڑا ہوا نعرے اور یہ قوم ہے اللہ اکبر, ایسا نہیں بلکہ جو نعرہ لگا ہے نا اللہ آپ کو توفیق دے, آپ کہیں بھی پوری دنیا کے لیے, یہ مسئلہ فضان مدینہ کے لیے نہیں ہے, ساری دنیا کے لیے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر نعرے اور اس طرح کے بلکہ اونچی آواز سے بات بھی نہ کی جائے, کوئی آواز کی صورت نہ ہو, آپ بھی اپنا ذکر اذکار کریں ٹھیک ہے جس طرح نارملی کرتے ہیں وہ کریں, نمازی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے, تو روک دیا کریں کوئی اگر نعرہ لگائے محبت سے اس کو کہ نماز پڑھ رہا ہے اشارے سے بتا دیں یا اس طرح بھی, تو سمجھدار ہوگا تو چپ ہو جائے گا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کے مریدوں میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور او بی وین کے ذریعے حمید آباد بلوچستان پاک فیضی کابینہ میں موجود عاشقان رسول

اسکرین پر ڈھونڈیں گے نا تو آپ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا, آپ ڈھونڈنے میں لگے رہیں گے. پھر اپنے آپ کو آپ دیکھتے ہیں تو جب آپ نظر آ جاتے ہیں اسکرین پر تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. چلو خوشی ہونے میں تو آپ کا قصور نہیں ہے. پھر یہ کہ کوئی سر کھجاتا ہے, ٹوپی یا امامہ تو سر پہ ہے نہیں, تعداد ہے جس کے سر کھجاتے ہیں تو یہاں کھجاتے ہیں تو انہیں چیک کرتے کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور, تھوڑا جھنڈا ہلا دیتے ہیں. ایسا نہ کریں کہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, تاثر کیا قائم ہوگا. دوسرا ہے کہ اس طرح آپ علم دین سے محروم لے جائیں گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا کہا جا رہا ہے. اسی طرح جب اپنے آپ کو آپ دیکھ لیں نا تو فوراً نظر نیچی کر لیں, دوبارہ اسکرین کو نہ دیکھیں, ورنہ آپ علم دین سے محروم رہیں گے. اور پھر بعد میں مطلب یعنی کہ تلاش بھی نہیں کریں اپنے آپ کو, ورنہ اسی میں آپ رہیں گے, جائیں گے آئیں گے تو خوش ہوں گے, جائیں گے تو غمگین ہوں گے, گھر میں چلا گیا تو پھر دیکھو کب آتا ہوں, تو یوں آپ اپنے آپ کو ڈھونڈتے رہیں گے. تو پلیز آپ آئیں, زندگی میں پہلی بار شاید بہت سارے آئے ہوں گے, شاید اسی لیے وہ ایسا بےچارے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کو اسکرین پر آپ کا چہرہ دکھانے نہیں لائے, آپ آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش ہو جایا کریں. یہاں علم دین کے مدنی پھول حاضرین ناظرین سب اور آئندہ کے لیے بھی دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ یہ ان کا جذبہ ہے. میں نے بلوچستان میں جو خاص بات نوٹ کی ہے نا وہ یہ کہ ان کو مدینے سے بہت پیار ہے, غربت بہت ہے بیچاروں میں, تو کئی ملاقاتیں ابھی تین دن کے لائے تھے تو رو رو کے مدینے کا بولتے تھے بیچارے, ہم مدینے جائیں, مدینے جانا ہے, حج کرنا ہے. اس طرح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مدینہ دکھا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ والوں سے بھی یہی درخواست ہے, یہ بھی مطلب گھور گھور کے اسکرین کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے آپ کو دیکھیں تو جو سعادت مند ہے, مجھ سے محبت کرتے ہیں, دین سے محبت کرتے ہیں, علم دین سے محبت کرتے ہیں, عقل رکھتے ہیں, عقل سلیم, تو امید ہے کہ وہ نیچے نظر کر لیں گے انشاءاللہ. تاکہ آپ کو جو دیا جا رہا ہے آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے, آپ محروم لے جائیں گے, شیطان تالیاں بجائے گا کہ یہ اتنی محنت سے جمع کرتے ہیں لاکھوں روپے کے اور میں ان کو ان کے جلووں میں گم رکھتا ہوں, ان کو مطلب یعنی سیکھنے نہیں دیتا, تو شیطان کے خلاف اپنا تو اعلان جائیں گے. اب یہ کہ مسجد آباد کرنے کے حوالے سے, سردیوں میں مسجد آباد کرنا کچھ زیادہ یعنی کہ شاید ان کو بیچاروں کو دشوار لگتا ہوگا کہ اب سردی ہے اتنی سخت اور ہم نماز کے لیے بھی فجر میں کیسے جائیں کڑکڑاتی ٹھنڈی میں. تو حدیث پاک میں احمزہا افضل الاعمال احمزہا, یعنی افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت تکلیف زیادہ ہو, تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے, وضو کو جی نہیں چاہتا, وضو کریں گے ڈبل ثواب ملے گا. یہ تو حدیث شریف میں سراحت ہے اس کی, اس ٹھنڈے پانی کی نہیں, مطلقاً کہ جب وضو دشوار ہو, جب وضو مشکل ہو دشوار ہو, ایسے میں وضو کرنے سے ثواب دونا ملتا ہے, جس کو ہم ڈبل بولتے ہیں. تو نماز پڑھیے, اول تو نماز پڑھیے, نماز نہیں پڑھتے مسجد کو آباد کیسے کریں گے, تو نماز پڑھیے کہ نماز جنت کی کنجی ہے, نماز دلیل ہے آخرت کے لیے آپ کے لیے. تو نماز نماز ہے, نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ مسجد نبوی شریف میں ہوا تھا جب آپ نماز پڑھا رہے تھے, اور آپ کو مطلب اتنے شدید زخم آئے تھے کہ اگر کچھ جیسے غذا لیتے تھے تو ہاتھوں سے نکل آتی تھی, اس طرح کے شدید زخمی تھے. تب بھی جب نماز کے لیے ہوش آتا تو آپ فرماتے نماز نماز صلاح صلاح. تو کسی نے عرض کی کہ حضور اس حالت میں نماز, تو ارشاد فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. تو یہ جشن میلاد منانے والوں, جس کا آپ میلاد منا رہے ہیں نا, نماز کے لیے فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. جن کا آپ میلاد منا رہے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہیں کر رہے ہیں. اب کیسے عاشقان رسول ہے, کیسے عاشقان میلاد ہے؟ اور پھر جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی گناہگار ہے نا, جہنم کا حقدار ہے. جو نماز ترک کرتا ہے تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. اللہ ہم کو جہنم سے بچائے, کوئی بھی اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا. تو سب کے سب بلوچستان والے عاشقان میلاد بھی اور فیضان مدینہ میں جو بے نمازی آ گئے ہوں وہ بھی, اور دنیا میں جہاں بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں جو بھی مسلمان ہیں, سب اثر نو ذہن بنائیں, ہمت کریں, عہد کریں کہ انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ذرا حمیدی کابینہ بھی دکھا دو ہم کو. حمیدی کابینہ ہے نا, نہیں حمید آباد کہ یہ بھی نماز پڑھیں گے ہمارے عاشقان میلاد. دیکھو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ, جھنڈے بھی اٹھا رہے ہیں. ہم نماز پڑھیں گے, شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا جھنڈا لے رہا ہے اور لگا بھی دے شیطان کے خلاف جنگ. تو جب یہ نماز پڑھیں گے اور مسجدوں میں آ کر پڑھیں گے تو مسجدیں خود ہی آباد ہو جائیں گی. ابھی دوسری بنائیں گے انشاءاللہ, مسجدیں بھر جائیں گی, دوسری بنائیں گے, بلکہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, بنا بھی رہے ہیں الحمدللہ. بلوچستان میں کئی مسجدیں نئی بن گئی ہیں اور بھی بن رہی ہیں الحمدللہ. تو سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہیے, ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے اس میں شریک ہوں, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں, فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں. اگر پہلی بار نام سنا تو اپنے کسی ذمہ دار سے معلوم کریں گے کیا ہوتا ہے مدنی انعامات. یہ آپ کو انشاءاللہ اگر ذمہ دار ہوا تو رسالہ دے گا آپ کو, ذمہ دار آپ نے سمجھا, اور وہ ذمہ دار نہ ہوا تو اب الگ بات ہے, اس کو بےچارے کو نہ پتا ہو تو ذمہ دار آپ کو انشاءاللہ رسالہ دے گا, اس کو ایک نظر پڑھیں تو صحیح. آپ کو انشاءاللہ اگر دل زندہ ہوا تو منہ میں پانی آ جائے گا کہ یہ تو جنت میں پہنچانے والا فارمولا مل گیا, ہمارے ہاتھ میں آ گیا الحمدللہ, جنت کے حقدار بن جائیں گے آپ. مدنی انعامات پر عمل تو کریں, آپ کا کردار ستھرا ہو جائے گا, اخلاق درست ہو جائیں گے, آپ کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے, آپ کا محلہ خوش ہو جائے گا, اللہ راضی ہو جائے گا, اس کے محبوب خوش ہو جائیں گے, تو پھر اور کیا چاہیے. تو یہ حاصل کر کے اپنے بس کردار کی اصلاح میں لگ جائیے کہ موت بالکل آیا ہی چاہتی ہے, ایسا نہ ہو کہ موت سر پہ آ کر کھڑی ہو کہ اب میں عمل کروں گا تو پھر موقع نہیں ملے گا, ابھی موقع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ دکھا رہے ہمارے حمید آباد والے سائی بھائی, نہیں یہ جو جمع ان میں سے جو یہ جان کے بھی ہوں رسالہ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ مکتبۃ المدینہ پر سے 2 روپیہ آدھی یہاں پر ملتا ہے اور سستا رکھا ہے, مہینے میں ایک بار یہ لینا ہے اور پر کر کے اس کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروانا ہے. پر کرنا بھی یہ ذمہ دار آپ کو سکھا دیں گے, آپ ان سے کوئی ترکیب تو بنائیں, قریب تو جائیں گے. باپا آج مدنی قافلہ مجلس اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شریک ہونے کا ان کا جدول ہے, اطلاع کے مطابق 371 مقامات پر یہ اسلامی بھائی مجلس کے تحت جمع ہے. باپا جس طرح آپ نے کل فرمایا تھا ہمارے مجلس مدنی انعامات کے تحت جو وقت گزرا, تو ذمہ دار نے بتایا کہ تحیت الوضو, تحجد, مناجات و دعا اور اسی طرح شجرہ عالیہ کے اورا, تلاوت قرآن, جواب اذان, صدائے مدینہ اور نمازیں با جماعت, تسبیح فاطمہ اور فیضان سنت کے درس, لکھ کر گفتگو کرنا اور نگاہیں جھکا کر گفتگو کرنا, یہ تمام معاملہ جو مدنی انعامات کے مطابق ہیں. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو وقت گزرا, تو تو کچھ اس طرح کے جذبات بھی ہیں کہ ایک اسلام بھائی کا کہنا ہے کہ آج ہم نے تہجد ادا کی، سارا دن سیکھنے کا سلسلہ جاری رہا، ایک ربیع الاول سے آیا ہوں، لیکن جیسا دن آج گزرا ہے اس سے پہلے نہیں گزرا، اور افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ایک تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد گھر سے اجازت لے کر آؤں گا اور 12 دن کا مدنی کورس کروں گا انشاءاللہ. ایک اس طرح کا کہنا ہے کہ آج بے شمار گناہوں سے بچا، نفلی روزے کی سعادت بھی ملی، بے شمار لذت ملی، درس و بیان نیکی کی دعوت میں شرکت کی بھی سعادت ملی. سبحان اللہ. تو یہ جو نہیں تھے آج اس میں حصہ نہیں لیا ان کو نہیں اجازت دے دیجئے ٹیم والے شرکت کریں. لبیک. کتنوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا یار، یہ تو ہم کو بھی تو جنت میں جانا ہے، اللہ رسول کی رضا چاہیے، تو یہ دوسرے لے جائیں ہم پیچھے ہٹ جائیں، سب انشاءاللہ لے. ان کو بھی طریقہ بتا دیں کہاں یہ جا کے یہ سب ترکیبیں کریں. ابھی جو مدنی مذاکرے کے اختتام کے بعد آپ وہ اسلام بھائی جو اسی جدول کے مطابق شامل ہونا چاہتے ہیں، بلکہ سبھی کو ہونا چاہیے، تو مجلس مدنی انعامات کا جو بستہ لگا ہوا ہے، مکتب ہے یہاں پر موجود میرے سیدھے ہاتھ پر، تو تمام عاشقان میلاد یہاں اپنا نام بھی لکھوا دیں، وہ آپ کو اپنے جدول میں شامل بھی کر لیں گے، تاکہ انشاءاللہ عزوجل جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 3 دن بالخصوص ہمارے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزر جائیں انشاءاللہ. عید کا دن بھی، عید کا دن بھی، عید کے دن یہاں مزے مزے ہوں گے یار. یہاں انہیں کہ سوئیں گے پھر 11 بجے وہ کچھ 25-30 طرح کے تبرکات، 50 سے زیادہ بابا، 50 سے زائد ہو گئے انشاءاللہ، جس میں منہ مبارک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم جشن میلاد بنا رہے ہیں ان کے بال مبارک، میرے غوث پاک کے بال مبارک، اور اس کے علاوہ مختلف تبرکات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی منہ مبارک ہیں. او اللہ اللہ سبحان اللہ. لگتا ہے یہ تو کئی دوسرے شہروں سے بھی آنا شروع نہیں ہو جائے. آپ بھی تو بابا کچھ تبرکات، ساری دنیا سے آؤ. سبحان اللہ، اجازت ہے. آپ بھی تو کچھ ہمیں تبرکات، خزان مدینہ میں جگہ بہت ہے، آپ بھی تو کچھ تبرکات دے رہے تھے زیارت کے لیے. انشاءاللہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. تو ایک تو ایوب علیہ نبینا والے صلوات و سلام کے مزار فیض الانوار کی چادر مبارک، اور ایک میرے پاس غلاف کعبہ کی فریم ہے، اور ویسے بڑا بھی پیس کسی نے کعبہ شریف کے غلاف کا مجھے دیا ہوا ہے، مگر وہ پلاسٹک کی چھاپر میں رکھا ہوا ہے، اب پتا میں کیا کروں، یا میری ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ اندر ہٹ ڈالو اور نکالو اس کو. تشریف فرمائے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کے پیس کر کے تحفے ٹکڑے میں، ٹکڑے کی ٹکڑے کروں کیسے، ایسی کینچی کہاں سے لاؤں، ایسا ہاتھ کہاں سے لاؤں. ابھی تک تو تشریف فرمائے. تو وہ بھی میں تھیلی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو نکال لیں، اس کو جس طرح بھی چاہیں وہ ٹانگ کر اس کی بھی زیارت کروائی جا سکتی ہے. 11 بجے تبرکات کی زیارت ہے، 11 بجے تبرکات کی زیارت، اور سونے والوں کے لیے یہ اوپر ہوگی زیارت، سونے والوں کا میلاد حال میں، تاکہ یہ بےچارے جو رات جائیں گے آرام بھی کریں گے نا. 11 بجے اٹھنا وہ نہیں ہے آپ کے لیے، کمپلسری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، جو زیارت نہ کرے کرے وہ مرضی کی بات ہے. تو آپ آرام سے سوئیں، ہم نے آپ کی اور فیسلٹی بڑھا دی ہے کہ عید کے دن خصوصاً ظہر کی جماعت 3 بجے کریں گے، ویسے 1:20 پر جماعت ہوتی ہے. اب وہ بڑی رات کو ظاہر ہے کہ غالباً غالب اکثریت جاگے گی، ہم کو بیٹھے بیٹھے سو جائے الگ بات ہے، زیادہ تر یہ بڑی رات جاگنے میں جائیے. پھر صبح بہار کا استقبال، پھر روزہ، دعوت اسلامی والے تو ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے، جشن وجادت عید کا دن روزہ رکھ کے مناتی ہے. تو آرام کریں، 3 بجے انشاءاللہ زہر پڑھیں آپ جماعت، تو وہ 3 بجے، تو اس لیے 2:30 اٹھ جانا چاہیے تاکہ آپ اطمینان سے وضو وغیرہ کر سکیں. تو 3 بجے جماعت، اس کے بعد کچھ نہ کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. عصر کی جماعت 5 بجے کی ترکیب ہے، تاکہ جو مختلف علاقوں میں جلوس وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں اطراف فیضان مدینہ کے، وہ چاہیں تو یہاں تشریف لے آئیں، پھر ان کو انشاءاللہ یہاں افطاری کروائیں گے، دودھ کے شربت پلائے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد عصر کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل، اور مغرب کے بعد نگران شورا مدنی پھول ہمیں دیں گے انشاءاللہ، اور عشاء کی جماعت یہاں ویسے تو 8:30 بجے، تو اسی حساب سے مناسبت سے آپ کو گھڑی کا ٹائم نہیں بتاتے، مگر یہ ارادہ ہے کہ جلدی جلدی عشاء ہو جائے 7:45 یا اس سے پہلے بھی، اگر وہ اسی وقت اعلان کر دیں گے، عید کے دن کا نمازوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے نا یہ روزمرہ کے ٹائم ٹیبل سے الگ ہوگا، فجر کا بھی جو نماز کا جو ہے نا وہ فجر کی جماعت بھی عید کے دن انشاءاللہ روزانہ جو ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں جلدی ہو جائے گی، تاکہ رات جاگے میں جلدی جن کو آرام کرنا ہو آسانی ہو. تو یہ اپنے اس طرح مناجات افطار، مغرب کے بعد مدنی پھول، نگران شورا کے، پھر عشاء کی نماز، اور دودھ وغیرہ اتنا انشاءاللہ پی لیں گے کہ امید ہے کہ آپ کو وہ کھانے کی خواہش کم ہو جائے گی، نماز پڑھ سکیں گے آپ. تو اور دودھ کے شربت پی کر کھانا کھائیں گے بھی تو شاید اتنا وہ آپ کو مطلب جمے گا نہیں، بھوک مر جاتی ہے نا، تو عشاء پڑھیں گے تو پھر بھوک لگے گی، پھر آپ کو ایسی بریانی کھلائیں گے انشاءاللہ کہ انگلی کھا جائیں گے آپ. یہ ماورا مطلب بادام پستے اور بغیر مرچوں کی مگر تیکھی، تیکھا پن ہوگا اس میں واجبی سا، لیکن مرچیں نہیں ہوں گی. ایسی کیسی بابا ایسی بریانی؟ وہ کالی مرچ وغیرہ کے ذریعے تیکھاس تو بنا دیا جاتا ہے اس کا، لیکن اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ یعنی کھائیں گے نا بریانی تو یوں ہوگا کہ یار یہ آج پہلی بار کھائی ہے، شاید بہت لوگوں کو ہوئی ہے اس طرح کی بریانی، ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہو. تو ہم آقا کے نام کی مطلب عاشقہ نے ملا دے رہے ہیں پیسے، کھلاؤ بدم بستین کو یار، دے رہی ہے قوم، اور جس آقا کی تقسیم سے ملا، جس کے مبارک ہاتھوں سے ملا ہے، تو ان کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے جتنا بھی دے کم ہی کم ہے الحمدللہ. نصیب والوں کا حصہ ہے وہ دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی آقا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہماری مجلس مدنی قافلہ میں ہند کے قافلہ ذمہ دار ایک بابا سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احسان اتاری خادم قافلہ مجلس ہند. بابا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کسی کا کہنا ہے کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں صرف 7 اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، اب جہاں سالہ سال سے گناہوں کا سلسلہ ہو، یہ 7 اسلامی بھائی کیا انقلاب برپا کر دیں گے؟ ان کا یہ کہنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کیا انقلاب برپا کرنے کے لیے بھیجتے ہیں قافلے؟ دراصل وہ قافلے جو جاتے ہیں نا اس کو یوں سمجھیں آپ کہ جب کورنگی میں 3 روزہ اجتماع باب المدینہ کے ہوتا تھا تو قافلے وہ افزار ہے، وہ مجلس شورا بھی نہیں بنی تھی اس وقت، تو قافلے کمزور تھے ان دنوں. تو خیر ایک قافلہ وہاں سے گیا اور پھر جا کر کہیں باب الاسلام کے کسی گاؤں میں ان کو بھیجا ہوگا تو وہ بےچارے واپس آ گئے, پنجاب کے تھے آپ کے, تو انہوں نے مطلب کیوں آ گئے, مطلب وہاں ہماری کوئی زبان ہی نہیں سمجھتے ہم, کیا ان کو مطلب نیکی کی دعوت دیں, تو سندھی بولتے تھے ہم کو نہیں آتی, تو ہم نے پھر ان کو ذہن میں نے ناراضی کا اظہار کیا, میں نے یہ آپ کو کس نے بول دیا کہ آپ جا کے وہاں جا کے تبلیغ کرو, آپ کو تو اپنی اصلاح کا ذہن لے کر جانا ہے, جو آپ کے ساتھ تھے وہ ایک دوسرے کی آپ خود اپنی تربیت کریں, ایک دوسرے کی تربیت کریں, وہاں جا کے بیٹھے ایک ایک کو مطلب یہ کہ آپ کو جا کر یعنی کہ ان کی اصلاح کرنے کا کہا کس نے, اس ذمہ داری سونپی کس نے, تو ان کو بارہ لیا کہ ذہن ان کو ملا اور یہ دوبارہ تین دن کے قافلے میں چلے گئے, تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ سات جنے انقلاب برپا کریں نہ کریں, ان سات جنوں کو یہ ذہن لے کر جانا ہی نہیں ہے, یہ سب مدنی قافلے کی مجلس بھی سن لے, یہ ذہن لے کر نہیں بھیجا کریں کہ جاؤ تمہاری تم لوگوں کی اصلاح کرو, اپنی تو اصلاح کرو, اپنی نمازوں کا ٹھکانا ہے نہیں, نماز تو پڑھنا نہیں آتی, وضو کرنا نہیں آتا, قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا, نہیں آتا, قافلے پہ جاتے ہیں ابھی دوسروں کو تبلیغ کریں گے, یہ تو لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا, جو حساس طبیعت کے ہوں گے نا سمجھدار, یہ کیا تبلیغ کریں گے, جاہل کہیں گے, تو ہم تو آپ یہی مطلب ذہن دیں کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں, اب چاہے ہمیں جنگل میں بھیج دو یا منگل میں بھیج دو, ہم کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں گے اللہ اللہ کریں گے, مسجد میں سیکھیں گے, لوگوں کو جا کر دعوت دیں گے اور مل کے سیکھیں گے, تو اگر یہ ذہن لے کر جائیں گے نا تو پھر آپ کو لوگ سنیں نہ سنیں, جمع ہوں نہ جمع ہوں, زیادہ ہوں کم ہو, رونق والی مسجد ہو, کوئی نمازی نہ آتا ہو, آپ کا انشاءاللہ دل لگا رہے گا کہ ہم تو آئے سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے تھوڑی آئے, تو یہ دنیا کے مختلف ممالک والے آئے ہوئے نہیں, سب نوٹ کر کے جانا آئیے, وہاں بھی پتا نہیں اب شاید یہی ذہن دے کے بھیجتا ہوں, اپ ٹو ڈیٹ شیوڈ پکڑ کے اس کو قافلے میں لے گئے کہ چلو جا کے تبلیغ کرتے ہیں, یہ کیا تبلیغ کرے گا, مجھے تبلیغ بولتے کس کو, یہ مناتے ہیں اس کو, اس لیے اپنی ہم سیکھتے, ذہن یہ ہوگا ہم سیکھ رہے ہیں, ہم جا کر اللہ کے گھر میں عبادت کریں گے, مسجد میں بیٹھیں گے, گھر سے دور جا کر ذرا بیٹھیں گے تو یکسوئی ملے گی, اللہ اللہ کریں گے, خود بھی سیکھیں گے, دوسروں کو بھی جو آتا ہے سکھانے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ یہ جواب ہو گیا, سات کے انقلاب کا, بلکہ رہا انقلاب سات نہیں لایا کرتے, انقلاب ایک آدمی لایا کرتا ہے, میں دعوت اسلامی کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, آپ جتنے بھی انقلاب اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کے, ان کے آگے ایک ہی فرد ہوتا ہے عام طور پہ جو انقلاب لاتا ہے, خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تنہا تھی یا نہیں تھی, کیسا انقلاب برپا کیا آپ کے سامنے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کام کیا, تو جو بھی مطلب ابھر کے آتا گوشت باغ اکیلے ابھر کے آئے نا, سرکار اعلی حضرت اکیلے ابھر کے آئے نا, امام احمد رضا خان, خواجہ غریب نواز اکیلے ابھر کر آئے جنہوں نے انقلاب برپا کیا اور کتنوں کو مسلمان کیا, داتا علی حجویری داتا حضور ان کی ذات کیسے ابھری, تو وہ ہاتھ کے نیچے یا کچھ خدام ہونا معاونین ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اصل جو انقلاب لاتا ہے نا, صحرا جس کے سر پہ سجتا ہے وہ ایک ہوتا ہے, یہ چاہے دینی کوئی انقلاب ہو, اسلامی انقلاب ہو, یا دنیاوی انقلاب ہو, یا سیاسی کوئی مسئلہ ہو, یا ملک کا مسئلہ ہو, ایک آدمی عام طور پہ ابھرتا ہے, ساتھ ساتھ نہیں ابھرتے, ساتھ تو بہت زیادہ ہیں اگر یہ انقلاب لینے ڈالنے گئے تو, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں بالوں پر کلر کروا سکتی ہیں, مہندی لگا سکتی ہیں, سفید بال ہیں تو اس کو لال کرنے میں رج نہیں ہے, یا کلر بھی ہے لال تو یا جو بھی جائز کلر ہے کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے فیشن کے طور پر نہ ہو، یعنی عوام کے لیے فیشن نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے کرے، جائز فیشن کیا ہاں وہی کہ جو جائز رنگ ہے کالا نہیں کر سکے گی، لال کر لے. کیا آدمی اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ خود ہاں دو گواہوں کے سامنے برابر خود پڑھا سکتا ہے. نہیں بچارنا ہوئے بلکہ نہیں، ہم نے تو طریقہ لکھا رہا ہوں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں، کہ دو گواہوں اور ہی اینڈ شی یہ دونوں موجود ہوں اور ایک طرف سے ایجاب ہو دوسری طرف سے قبول ہو، وہ گواہ دو مسلمان گواہ ہوں، مسلمان ہونا شرط ہے، یا ایک مرد اور دو عورتیں مسلمان، تو یوں مطلب یہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا، نہ کارڈ چھپوانے کی ضرورت آئی، نہ دیگیں پکانے کی ضرورت آئی. نہ تو خطبہ کون پڑے گا؟ خطبہ واجب نہیں ہے، ٹھیک، مستحب ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھ لی خطبے کی نیت سے تب بھی صحیح ہے، کافی ہے. اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ آیا کہ پیارے باپا جان، کیا آپ کے والد صاحب کی مزار شریف جنت البقیع میں ہے؟ قبر لکھا تھا جدہ شریف میں. دراصل میرے والد صاحب ہو گئے تھے، لو بہت چلی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہوں گے، تو اٹھا کے لے گئے ہوں گے تو وہاں کے انتظامیہ والے خدام وغیرہ اور بہت سو کو لے گئے ہوں گے. ان دنوں کہتے ہیں لو بہت چلی تھی، اموات کافی ہوئی تھی. تو مینا شریف میں اب یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ حج کے بعد یہ سانحہ پیش آیا یا حج سے پہلے آیا. تو 8 تاریخ کو مینا میں جاتے ہیں تو یہ حج سے پہلے ہوتا ہے، پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے 10 تاریخ کو مینا میں آ جاتے ہیں، تو یہ حج کے بعد ہوا تو 9 تاریخ کو حج ہو گیا. تو اب یہ کچھ پتا نہیں ہے مجھے. تو اب یہ کہ یہ ہوا یوں کہ ہمارے مجھے ایک والد صاحب مرحوم کے دوست نے بتایا تھا جو والد صاحب کے ساتھ تھے، اب بیچارے وہ بھی شاید حیات نہ ہوں، بوڑھے تھے، کہ ہم والد صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے والد کا یہ کیا ہوا کہاں ہے، مینا میں لاپتہ ہو گئے تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے شیر بشیر سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت المنان، یہ اعلی حضرت خلیفہ تھے، یہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ عبد الرحمان بھائی ہم کو نہیں مل رہے، میرے والد کا نام عبد الرحمان تھا. تو انہوں نے فرمایا جاؤ مل جائے گا. تو پھر واقعی ہم کو مطلب یہ جدہ کی ہاسپٹل میں مل گئے. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ اب قبولیت کی گھڑی تھی، ہم اگر ان کو یہ بولتے نا کہ یہ ہم کو صحیح سلامت ملے اور اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کے پاس گھر پہ پہنچے، ایسی کو دعا کر دو. تو یہ تو مل گئے، مل گئے ہم کو، لیکن حالت ان کی بس ایسی ہی تھی. تو آخر کار وہیں انہوں نے دم توڑ دیا ہمارے والد صاحب نے. تو اب چونکہ جدہ شریف میں ان کا انتقال ہوا تو بقیع شریف کا بازار تو کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ مدینے میں لے جائیں، تو جدہ شریف میں ہی تدفین ہوئی ہوگی. اب وہ تو ظاہر ہے کہ قبر کا تو ویسے بھی قبروں کا وہاں پتہ نہیں چلتا، یہ مٹا دیتے ہیں. تو اللہ تعالی کری کے رحمت فرمائے ہمارے والد کو. آمین آمین، اللہ کی کروڑوں رحمت. ہاں یہ تھی غالباً 14 ذوالحجت الحرام کو والد صاحب کا وصال ہوا ہے، جو میری گھریلو معلومات ہوئی ہے. تو عین ممکن ہے کہ حج کر لیا ہو. حج عبد الرحمن بولتے ہیں ان کو ہم لوگ، شروع سے حج عبد الرحمن سنا ہے میں نے، تو یہ حج کر لیا ہوگا. اچھا اب ان کو وہ فضیلت جیسے کہ جو حج سے حج کے راستے میں فوت ہو گیا وہ تو ہر سال حج کرے گا، فضیلت ہے نا. حج کرنے کے بعد جو فوت ہوا اس کے لیے فضیلت کی حدیث میں صراحت نہیں ہے، ابھی ہم کنفرم نہیں ہیں. صدر الشریعہ حسن زنے کی یہ فضیلت لے گئے، کیونکہ یہ حج کے لیے نکل آئے تھے اور اس سے پہلے ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف مزار شریف شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور مزار ہے وہاں کے حساب سے, تو وہاں دو تخت وہ چھت میں لٹکے ہوئے تھے, ہم نے بھی زیارت کی وہاں, تو وہ مطلب ہوا یوں تھا کہ خود شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدرس تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے طلبا کو, وہ چھٹی کرتے نہیں تھے, پڑھانے کا علم دین پڑھانے کا ایک جذبہ تھا آپ کا, اور اہل اللہ میں سے تھے, نیک آدمی تھے, بزرگ تھے, چھٹیاں نہیں کرتے تھے. ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بےچارے بیمار ہو گئے, اب کیا کریں, پڑھانے کی مطلب قوت ہی نہیں رہی, یہ تو پڑ گئے بیمار, دل صدمے سے چور کہ میرے سبق چھوٹ رہے ہیں, میرا علم دین کی جو تعلیم ہے اس سے میں محروم ہوا جا رہا ہوں. تو چند روز آپ کی چھٹی ہوگی پڑھانے کی, پھر آپ یہ واپس پڑھانے کے لیے جب تشریف لے آئے, تو ان دنوں کا جو تخت پر بیٹھنے کا عرف تھا, ہمارے اب نہیں ہے اس طرح کے تخت, پھٹا بنا ہوا اس میں لکڑی کے وہ گٹکے لگے ہوئے, پاؤں بنے ہوئے, اور ہماری طرح یہ کوئی ڈیزائننگ یا اس کی کوئی وہ کٹنگ اور وہ صورت نہیں, وہ سادہ سا, اس پر آپ تشریف فرما ہو گئے, اور طلبہ سے اپنا سبق نکالنے کو کہا, تو انہوں نے سبق نکالا طلبہ نے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں وہ فلاں سبق نکالو, کچھ دن پہلے کا بتایا کہ وہاں کا نکالو, تو طلبا نے تعجب سے عرض کیا کہ علیجا آپ نے کل یہاں تک تو پڑھایا تھا, اب یہ اہل اللہ تھے نا, یہ فوراً سمجھ گئے, روشن ضمیر تھے, فوراً سمجھ گئے کہ کوئی کہانی ہے اس میں, فوراً اپنے دل پر نظر کی اور کشف یعنی کہ مراقبے میں چلے گئے, سو غور میں ڈوب گئے تفکر میں, تو ایک کیفیت طاری ہوئی, اور اس دوران انہوں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم کو سبق پڑھانے کا بڑا جذبہ ہے, علم دین پڑھانے کا, اور تمہاری چھٹیاں ہو رہی تھی تو تم رنجیدہ بہت ہو گئے تھے, تو پھر تمہاری شکل میں آ کر روزانہ میں نے تمہارے طلبا کو سبق پڑھائے ہیں, انہیں اسی جگہ بیٹھ تمہاری جگہ بیٹھ کر میں نے سبق پڑھائے ہیں, بس آپ فوراً جھٹکے سے اٹھ گئے اس تخت سے کہ جس تخت پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے میں اس پر کیسے بیٹھوں, یہ ادب ہے عشق ہے کہ میں اب نہیں بیٹھوں گا اس پر, تو اب وہ تخت تو بن گیا تبرک کہ اب اس پہ بیٹھنا نہیں ہے, تو دوسرا تخت بیٹھنے کے لیے آپ کا بنا لیا گیا, پھر جب آپ کا اپنے پردہ فرمایا تھا یہ دونوں تخت, ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس تخت پر تشریف فرما ہوئے تھے وہ, اور دوسرا جو یہ اللہ کا نیک بندہ صالح بندہ ولی یہ اس پر بیٹھا, یہ تخت یہ دونوں تخت تبرک ہیں, تو یہ دونوں مسجد کے جو مسجد ہے وہاں اس میں ایک جگہ یہ مسجد ہے یا پتہ نہیں خارج مسجد جگہ ہے, تو وہاں لٹکے ہوئے معلق ہیں اس میں چھت میں, اس وقت تک تو تھے جب میں حاضر ہوا تھا, تو اس تخت ان تختوں کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے, یہ ایک بات تھی کہ اولیاء کرام کے جو تبرکات ہوتے ہیں تو ان کے قرب میں برکتیں تو ہوتی ہیں نا, دعائیں مانگی جائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. تو صدر الشریعہ بھی حاضر ہوئے وہاں جنہوں نے بہار شریعت دیکھی ہے, اعلی حضرت کے خلیفہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی, تو یہ حاضر ہوئے, تو حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بتایا تھا, تو قاری صاحب فرماتے کہ میں نے ان سے یہ قاری صاحب کے پیر صاحب تھے صدر الشریعہ. تو میں نے عرض کیا کہ حضور وہ آپ نے کیا دعا مانگی, کلوز ہوتے ہیں نا بعض مریدین, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو دعا مانگی کہ یا اللہ ہر سال حج نصیب کر. قاری صاحب فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ یہ مراد یہی ہوگی کہ جب تک زندہ رہیں ہر سال حج کریں, بازار تو یہی آدمی کو ذہن میں اسی طرف جائے گا. اب یہ کہ اسی سال ان کے انہوں نے حج کے لیے تیاری کی, ترکیب بن گئی حج کی. تو یہ اعظم گڑھ یہ یو پی میں, ان کا جو آپ کا جو وطن ہے اعظم گڑھ, ہند کا کہ مطلب شاید قصبہ ہے اعظم گڑھ, تو اس میں سے یہ اعظم گڑھ سے ان کو جانا تھا پور بندر. پور بندر یہ گجرات میں یا بمبئی سے بھی شاید سفینے جاتے ہیں, ہے نا. ہاں تو یہ بمبئی تشریف لیا ہے. ابھی سفینے کو دیر تھی, سفینہ یعنی شپ جو کشتی, بڑا کشتہ یا جو کشتہ نہیں بولتے سفینہ, سمندری جہاز. تو اس کے لیے یہ بمبئی تشریف لیا ہے. تو بمبئی میں ان کو طبیعت جو تھی وہ ناساز ہو گئی, وہ نمونیا نے بس وہ آپ کو لپٹ گیا نمونیا. جہاز میں سفر شروع ہو جہاز کی روانگی سے پہلے حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہیں بمبئی میں انتقال ہو گیا. اس پر ان کے صدر الشریعہ کے شہزادوں کے ماموں جو کہ مشہور شخصیت ہے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک شعر کہا, مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں, قدم رکھنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی سفینے میں. تو یوں آپ کا وصال ہو گیا. تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہر سال زندہ رہے جب تک لیں گے تو کمال کر گئے, کہ یہ اب حج کے لیے چل پڑے تھے. اور انہوں نے ہی بہار شریعت میں حدیث نقل کی, یہ میری حدیث انہوں نے سنائی دی کہ جس کا مضمون ہے کہ جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو حج کے لیے اپنے گھر سے چلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو قیامت تک ہر سال وہ حج کرتا رہے گا, اس طرح کا اس کا مضمون. تو یوں یہ حج کے لیے نکلے اور دنیا سے پردہ فرما گئے, تو اب ان کو گویا ہر سال یہ حج کا ان کو ثواب ملے گا قیامت تک. تو ان کی دعا تو ایسی قبول ہوئی وہاں شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اور وہ ان تخت کے نیچے. اللہ کی شان ہے نیک بندوں سے, بس اللہ تعالی ہمارا رابطہ یعنی نسبت ہماری قائم رہے, کبھی بے نسبت مت ہونا, نسبت اللہ کے نیک بندوں سے مت چھوڑنا, غوث پاک کے دامن سے لگے رہنا, غریب نواز کے دامن سے لپتے رہنا, اعلی حضرت کے دامن سے لپتے رہنا. اگر ان کے بارے میں اگر آپ نے کچھ اللہ نہ کرے گا 19-20 بار پھر مشکل ہو جائے, بلکہ ان بزرگوں کے بارے میں کوئی اگر کیلو کال کرے, کوئی ویسی کمزور بات کرے تو ان کو ان کے قریب بھی مت جانا, ورنہ کہ انسان ہو ایمان برباد ہو جائے پتہ بھی نہ چلے, ایسوں کے بعد جانا ہی نہیں اپنے کو. بس وہ ان کے قدموں سے لگے رہیں, میں لج پا لاندے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے, میری آسا امید آدے صدا بوٹے ہرے رہندے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں لج پا لاندے لج پالا دل لگیاں تیرے تو ہم پرے رہ دے میں لج پالا دلر لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے میری آسا امیدا دے صدا بوٹے ہرے رہ دے میری آسا امیدا دے صدا بوٹے ہرے رہ دے. پاپا یہ تو پنجابی شعر ہے, اس کا کچھ معنی بھی بتا دیجئے. مفہوم تو یہی ہے کہ لڑ مانے پاؤں میں, مطلب یعنی کہ بزرگوں کے قدموں سے لگا رہا, میں لگا ہوا ہوں بزرگوں کے قدموں سے, میں لگا ہوا ہوں اس لیے اب غم جو ہے نا مجھ سے دور ہی رہیں گے. میری آسا امید آ دے صدا بوٹے ہرے رہیں گے, یعنی کہ میری امیدوں کی کھیتی, یہ مطلب ہے محاورے میں سے, یعنی میری امیدوں کی جو کھیتی ہے یا میرے پھول ہیں میری امیدوں کے, اب وہ کبھی مرجائیں گے نہیں, ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام آزاد کرنے کے حوالے سے ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نیت کرواتے ہیں, اس نیت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تین بار انگلیاں چاٹوں گا, برتن چاٹوں گا, دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. اب غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا, یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ اب تو خیر غلام کا دور نہیں ہے, پہلے غلام اور کنیز بکتے تھے اور اس کے خیر وہ شرائط تھی, جس کو پکڑ کے چاہ بیچ دیا یہ نہیں تھی, اس کے اپنے شرائط تھے, وہ جنگ میں یا مطلب وہ اپنے ایسے مواقع پر وہ قیدی بن کر آتے تھے جنگ میں, جیسے مال غنیمت ہوتا تو ان کی کوئی صورتیں ہوتی تھی. اب نہیں ہے غلام کا دنیا میں رواج, نہ اب اس کی اجازت, اب حالات بالکل بدل چکے ہیں. تو اب بھی ثواب تو باقی ہے نا, فضیلت ہے تو اس کا اپنا ثواب ہے. بہار شریعت جلد دوسری صفحہ نمبر 283, یہ اپنے بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا. عضو مانے پارٹ, انہیں بدن کے جو پارٹ, اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ہاتھ کو آزاد کر دو جہنم سے آزاد کرنے والے کا ہاتھ بھی آزاد ہوگا, یوں مت. تو اب یہ کہ پورا غلام آزاد کیا تو پورا جہنم سے آزاد کرنے والا آزاد ہوگا. تو سعید بن مرجانہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی, انہوں نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کیا جس کی قیمت عبداللہ بن جعفر 10,000 دیتے تھے. یعنی اپنا قیمتی غلامی حدیث شریف سن کر آزاد کر دیا, اور ہم نے اتنی پیاری حدیث سنی 10 روپے بھی جب سے نہیں نکلیں گے رائے خدا میں دینے گے. ویسے امام زین العابدین نہیں تھے نا. اس میں بابا جیسا آپ نے بھی روایت بیان کی نا, اس میں یہ بھی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک اسلام پر ایک کرنے والے جیسے کلام کرتے ہیں جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں کہ جناب اسلام میں غلاموں کے متعلق، حالانکہ غلام کا جو انداز تھا یہ غلام، یہ اسلام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے غلامی والا تو ایک انداز پرانا ہے جی، اور غلاموں کے کوئی اصول نہیں تھے، غلاموں کے کوئی مطلب طور طریقہ نہیں تھا، بلکہ غلام تو بہت زیادہ پسی ہوئی ایک قوم تھی. مگر یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کے اصول بنائے، بلکہ وہ افعال اور اعمال بیان کیے گئے کہ جس کے کرنے میں غلام آزاد کرنے کو رکھا گیا، کفاروں میں بھی غلام آزاد کرو، یہ غلام آزاد کرو. تو ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے غلاموں کو عزت دی، غلاموں کو آزاد کرنے کے طور طریقے دیے، اور غلاموں کے لیے اور مزید حسن و خوبصورتی پیدا کی. تو جو اسلام نے غلاموں کے لیے کیا، جیسے عورتوں کے متعلق تھا کہ پہلے عورتوں کا جو کیفیت تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن دین اور اسلام نے عورتوں کو عزت دی، ان کی عصمت اور ان کی عفت کی حفاظت کی، اور انہیں چادر اور چار دیواری میں تحفظ فراہم کیا. اسی طرح غلاموں کا بھی ہے کہ اسلام نے غلام کا کلچر نہیں لیا، بلکہ غلام کا کلچر پہلے سے تھا. اسلام نے تو غلاموں کے اصول بنائے اور ان کی آزادی کے ایسے ایسے مدنی پھول عطا کیے کہ کئی غلام آزاد ہوئے، بلکہ غلاموں کو وہ مقام عطا ہوئے کہ تاریخ دیکھتی رہ گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی غیر مسلم کے غلام ہی تو تھے. جی بابا. اور کیسی اسلام نے ان کو عزت بخشی کہ یہ کعبے کی جب بام کعبہ پر اس وقت مطلب اذان دی انہوں نے تو بڑے بڑے جو رئیس تھے وہ مطلب ہل گئے کہ یہ کالا غلام اوپر چڑھ گیا اذان دینے کے لیے. ہم تو اس پر ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا اس آیت کا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں اللہ کے نزدیک تم میں مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. کالے اور گورے پر فضیلت کا دار و مدار نہیں ہے. تو غلاموں کو اتنی عظمت اسلام نے دی الحمدللہ. تو واقعی اسلام نے تو غلاموں کو عظمت دی ہے. غلام کا دور تو ہزار سال پرانا ہے. جانوروں کو ان کے حقوق دلائے اسلام نے. جانوروں پر تھوڑا ظلم ہوتا تھا کفار، جس طرح یعنی کہ جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو بعض لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ غلطی پر ہیں جن کو سمجھ نہیں. یہ خود مطلب کم ظلم نہیں ڈھارے ہوتے جانوروں پر، لیکن پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا ان کی. ان کو دوا نہیں پینی چاہیے، مر جانا چاہیے. دوا پیتے تو لاکھوں جراثیم مر جاتے ہیں دوا سے، یہ ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ اپنے پہلے جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا نا، گوشت ان کا کس طرح حاصل کرتے تھے پتہ ہے؟ پہلے فریج تو تھا نہیں، گوشت بھی ان کو تازہ چاہیے. یہ کیا کرتے تھے؟ زندہ جانور کیا ادھر سے بوٹی کاٹ لی، پھر دوسرے دن ادھر سے بوٹی کاٹی، پایا کھانا ہوا تو ایک ٹانگ جانور کی جیتے جی کاٹ لی، باندھ کے رکھتے تھے اس کو. اس طرح اس جانور کو یہ زندہ رکھتے تھے اور حسب ضرورت زندہ ٹکڑا اس کے بدن سے جدا کر کے یہ کھاتے تھے. تو اسلام نے کتنا پیارا طریقہ دیا، اور تیز چھری سے ذبح کرنے کا طریقہ دیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو اور اس طرح ذبح کرو اور خون بہ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اب جہاں سے چاہو کاٹو تو اس کو تکلیف نہیں ہے. جب ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد کیما کر دو، کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ تو اسلام نے تو مطلب یعنی کہ سب کو مطلب یعنی کہ امدادیں کی ہیں اور ان کو مطلب آسانیاں دی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند سوالات ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام مصطفیٰ نقش بندی قادری اتاری ہے. میں مصطفیٰ آباد منڈی رحمت سے بول رہا ہوں. میں نے کل پاپا جان سے سوال کیا تھا کہ پاپا جان میری ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، اور میں دو ساتھ گھر میں نماز پڑھتا ہوں، تو پاپا جان نے مجھے سوال کا جواب دیا تھا۔ پاپا جان سے میں رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے شوگر بھی ہے، دمہ بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، اور دل کا بائی پاس بھی ہوا ہے، اور سیدھی سائڈ پر مجھے فالج کے جھٹکے بھی لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں جب چلتا ہوں تو میرا سانس پھولتا ہے اور مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ برائے مہربانی پاپا جان میری رہنمائی فرمائے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے پاپا جان، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی، درجہ خامسہ سے محمد خرم رضا عطاری عرض کر رہا ہوں۔ پیارے پاپا جان، آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ کھانا تناول فرماتے ہیں تو اس کے بعد جب کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی آپ سورہ اخلاص اور سورہ قریش بھی پڑھتے ہیں، تو برائے کرم ہم سب کو یہ بھی بتا دیجیے کہ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش اور سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ پیارے پاپا جان، ایمان کے خاتمے کی دعا بھی فرما دیں۔ میرا نام لیاقت ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں چلتے پھرتے ایسا ورد کروں جس کا سوال میں اپنے والدین کو پہنچا دوں۔ میرا نام وقار ہے، میں قیوم آباد میں رہتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی پان گٹکا کھاتا ہو یا مسار رکھتا ہو، اس میں سلام کرنا یا اذان کا جواب دینا یا صلوات و سلام پڑھنا یا نعت سن رہے ہو تو اس کو گنگن نعت پڑھنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بےچارے جن کا پاؤں کا مسئلہ کل بتایا تھا، یہ تو یار کئی امراض بےچاروں کو ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ آپ ہمت رکھیے، صبر کیجئے کہ بیماری جو ہے یہ واقعی پریشان تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے نہیں اچھا ہے۔ اگر بندہ صبر کرے تو جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور خود بیماری اگر آ گئی پریشانی کی، اس کا بھی اپنا ثواب ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ مومن کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ ہمت رکھیے۔ اور میں نے آپ کو مسئلہ تو عرض کر دیا تھا کہ ایسا شخص جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، پھر میں نے کہا تھا مشورہ ہے، مسئلہ ہی نہیں کہا تھا، مشورہ ہے کہ آپ مسجد میں اگر جانے پر قدرت رکھتے ہیں تو مسجد نماز پڑھا کریں، مسجد کا اپنا ثواب ہے، اپنی فضیلت ہے، جماعت کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ مشورہ دیا تھا، تو آپ نہیں جا سکتے تو کیا کریں، مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اب دل جلائیے، دل جلے گا تو اس کا بھی ثواب ملے گا کہ میں مسجد سے محروم ہوں۔ بعض اوقات اس طرح کے جب آپ بزرگ ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چل سکتے، بعض ملکوں میں دیکھا بھی ہے، تو وہ کیا اثر میں جیسے آ جاتے ہیں، پھر آنا جانا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہوتی نا تو عصر میں آ جاتے ہیں، تو عصر، مغرب اور عشاء، تینوں نمازوں میں پھر وہ وہاں ہوتی ہے ترکیبیں۔ شوگر کا مریض نہیں رک سکتا، شوگر کے لیے بہت پرابلم، شوگر کو پیشاب، شوگر والوں کو پیشاب لگتا ہے اور ایسا زور کا لگتا ہے کہ بس، اور زیادہ مقدار میں پیشاب آتا ہے، اس کو ایک علامت ہے شوگر کی، ایک دم زور سے پیشاب لگے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا۔ سوتے ہوئے بھی اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا ہے، ایسا زور کا پیشاب آئے گا۔ اللہ بیچارے پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اور یہ عمر کا بھی کوئی، یہ نہیں کہ یہ جو ہم سے بات کر رہے ہیں بوڑھے ہوئے، ضروری نہیں ہے، کم عمر میں بھی اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں، بس اللہ تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 40-50 سال ان کی عمر ہو، تو یہ بڑھاپا، تو اس کو ہمارے عرف میں تو بڑھاپا نہیں کہتے نا۔ ہو سکتا ہے زیادہ ہی عمر کے ہوں، اللہ ہی بہتر جانے حقیقت۔ اللہ عافیت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اس بیماری کو، ان کے درجے بلند فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں اور سورہ اخلاص اور سورہ قریش، یہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ فضیلت یہ لکھا ہے کہ یہ پڑھا جائے کھانے کے بعد۔ پھر اس کی جو شرح ہے احیاء العلوم کی، اس میں علامہ زبیدی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ لکھا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، غربت، تنگ دستی، فقر، یہ دور ہوتے ہیں، اور سورہ قریش پڑھنے سے بھوک اور خوف سے امن حاصل ہوتا ہے. اتفاق سے رسالہ جو نیا میرے پاس موجود نہیں ہے یہاں غربت کے فضائل جی اس کے پیچھے یہ غریب فائدے میں تو اس کے پیچھے یہ تنگ دستی اور خوف کا علاج لکھا ہوا ہے. ابھی ڈیم ہے اس میں نمایاں نہیں ہو رہا اسکرین پہ. ماشاء اللہ. اور یہ 10 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے غریب فائدے میں ہے. ہاں امیر علیہ سنت کا 1989 7 دسمبر 1989 نو جمادی الاولی 1410 سنہ ہجری گلزار حبیب باب المدینہ کراچی میں یہ بیان ہوا تھا اس کی مدد سے یہ رسالہ مرتب ہوا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کون سا ورد ہو کہ جو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, ورد کون سا پڑھتے رہیں چلتے پھرتے کہ اس کا ایصال ثواب کر سکیں؟ ورد تو جو آپ آسانی سے کر سکیں, درود پاک پڑھتے رہیں. درود شریف ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. اور اس سال ثواب کی نیت کر لیں اس پر کہ جو میں پڑھوں گا یہ میری ماں کو پہنچے, باپ کو پہنچے, ساری امت کو پہنچے, غوث پاک کو پہنچے. یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی کو آپ اس سال ثواب کریں, جتنوں کو کریں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی تھوڑی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئڈو سسٹم بنے تار کھینچے گا صحیح لگی تو انہیں تو خبر بھی نہیں تھی. ایڈی تو اکڑو معیار بنے گی نو کہ تار کہڑا رکھا ہوئے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اس کی نجات ہوگی, رحمت بھی ساتھ ہوگی. اس کی نجات ہوگی, رحمت بھی ساتھ ہوگی. جو پڑھ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی میلادی کسوٹی جی حاجی امین آج کون کون میلادی کسوٹی میں حصہ لیں گے ہماری کورس مجلس بھی ہے قافلہ مجلس کوئی آسان لے لیں جلدی سے جی انشاءاللہ آ جائیں گے اسلامی بھائیوں کے جمع یہ 11 سوالات میں آپ نے بوجھنا ہے کہ نگران شورا جو ہے ان کی مرادش ہے کیا ہے اور 12ویں میں نام پکارنا ہوگا ایسا وقت چلا دیں جی وقت چلا وقت چلا دیجئے جی جی وقت چل گیا ہے امین بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعیب رضا اتاری ہند دلی سے ہند قافلہ مجلس رکن میرا سوال یہ ہے کیا حاجی صاحب آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد احسان اتاری خادم قافلہ مجلس ہند حاجی صاحب آپ کی جو مرادی شے یعنی کوئی مقدس مقام ہے لا یعنی نہیں نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد احمد سیالوی معلم مدنی تربیتی کورس ہے سب کیا آپ کی مرادی شے زیرو ہے لا ٹائم کم رہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسا آپ کی کیا مرادی شے جشن ولادت سے متعلق رکھتی ہے لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج صاحب کیا آپ کی مرادی شے کوئی کی وجہ ہے شہرت کوئی استعمالی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی نسبت ہے کس کو نسبت نہیں ہے میرے آقا سے وجہ ہے شہرت سوال واضح کریں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال میں کوئی ایسی چیز لا خالے پانچ ہو گئے نا سب لا ہی لائے ایک آتا ہے سوال پھر نام نام کی طرف گاڑی چل پڑتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ راضی اتاری مدنی قافلہ مجلس یو اے ای آئی صاحب کیا آپ کی مرادی شے زہری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے؟ لا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سب جو آپ کی مرادش ہے، کیا اس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے نہیں ہے. حاجی صاحب ایسا تو نہ کریں، اتنا مشکل سوال آپ پوچھ رہے ہیں. اتنا آسان ربیع الاول کا مہینہ ہے صاحب، اتنا آسان اینج تو نہ کرو. اتنا آسان، اب جتنا بولو اتنا آسان. اتنے دنیا بھر کے ذمہ داران آپ کے سامنے کھڑے، اتنا مشکل سوال، ہر چیز میں لا، ہر چیز میں لا. سوال لا والا کرے، میں کیا کروں؟ یا نام والا سوال، کوئی نوروے والا، کوئی ہند والا، ایسا ویسا نہ کرے، کوئی بھائی انگلی پکڑا دے ایسا. نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے. کتنے سوال ہو گئے اماد بھائی؟ کچھ نہیں، ابھی تو کتنے 7 سوال ہوئے. چلیں بھائی، ابھی 4، ایک نام کے بعد مجھے لگتا ہے یہ دوسرے میں شاید نہ بول دیں گے. چلے بھائی جلدی وہ نام تلاش کریں. ایسا اس کا اچھا یہ تو جواب ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، آصف محمود اتاری، قافلہ ذمہ دار، نوروے کابینہ. آپ کی مرادی شہر کیا کوئی مقدس شہر ہے؟ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ آصف محمود. آصف محمود اتاری. لا، آپ تو مسکرا کے بھی لا بولتے ہیں، ناراض ہو کے کیوں بولو لا یار؟ اپنی ناراضگی آدمی سنبھال کے رکھتے ہیں، بہت کام آتی ہے ناراضگی بھی. وہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ناراضگی ضائع کر دیتے ہیں. مدین لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسماعیل اتاری، ہند، قادری کابینات، قافلہ خادم. حاجی صاحب، آپ نے جس چیز کا مطلب ارشاد فرمایا، کیا یہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات سے تعلق رکھتی ہے؟ لا. ایسا تو نہیں کر رہا یار، اتنا آسان ہے. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سب، کیا اس کا تعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ہے؟ نعم. آخری سوال. آخری سوال ہے؟ اچھا نہیں، 11 سوال نہیں ہوئے، 10 سوال ہوئے. اچھا آخری سوال ہے. نعت کا کلام تیار رکھیں، بس جو آپ ملتے ہی. سوال ایک ہے آئی صاحب. تو پہنچ گئے نا، اب ہے کیا سب؟ جس میں اتھر میں تو بہت ساری چیزیں. کوئی شعر سنا دیں آپ، ایسا کریں ایسا جو ابھی آپ کو یاد آ رہا ہو نا وہ شعر سنا دیں، پھر ہم سوال کر لیتے ہیں. پھر رہ کیا جائے گا؟ ایک سوال پوچھ لیں. دیکھیں جس میں مبارک سے اس کا تعلق ہے، یہ سوال ہوا نا کل. چلیں میں ایک اشارہ، یہ کل بھی تو جو ہماری مدنی کسوٹی، میلادی کسوٹی تھی، اس کا تعلق جس میں مبارک سے تھا. آپ نے منہ مبارک کا نام لے لیا تھا، تو آج بھی جو مدنی میلادی کسوٹی ہے اس کا تعلق بھی جس میں مبارک سے ہے. تو اب رہ کیا گیا؟ کل منہ مبارک، بال مبارک تھے، تو اب تھوڑا سوچئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سب، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اعضاء سے پانی کے چشم مبارک جاری ہوئے تھے؟ لا. اب مدنی فیس دیتے جائیے، نام لیتے جائیے، کوئی ایک تو ہاں آئی جائے گا انشاءاللہ تعالی. چلے اب یہ تو ہیں ہی فیسوں والے، آئیے سب سے لیتے ہیں، آج ان کو دینی پڑے گی، ان کو لگے کہ فیس دینا کیا ہوتا ہے. حاجی صاحب، انشاءاللہ عزوجل میں 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. کب سے؟ کل سے انشاءاللہ. کل سے شروع؟ جی. ابھی نہیں ہے آپ 12 ماہ میں؟ ابھی تو نہیں ہے، کل سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. چلیے اب یار، ہاں بتاؤ، ایسا بولو گے بس نام ہو جائے یار. کیا آپ کی مرادی شے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخن مبارک ہے؟ لا. چلے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اس کا تعلق واقعہ خیبر سے بھی ہے. اب تو پہنچ جائیں یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، کیا وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لوب دہن مبارک ہے؟ جواب درست ہے. جی کتنا آسان تھا. سبحان اللہ، لعب دہن. اور نعت خانوں کو شعر ملے گا نہیں؟ جس سے کھاری کوئے شیرائے جا بنے، جس سے کھاری کوئے شیرائے جا بنے، جس سے کھاری کوئے شیرائے جا بنے، اس زلال حلا بت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلا بت پہ لاکھوں سلام. ارے کمال کا لعاب دہن تھا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تصور کرے کہ اگر کوئی کٹا ہوا بازو لے کر آئے تو وہ کیا کہے گا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے، کٹے میں بازو پر لعاب دہن لگا کر جوڑ دیتے تھے. کیا کمال کیا لعاب دہن تھا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، واقعہ خیبر، آنکھوں میں درد، لعاب دہن لگا آنکھوں کا درد گیا. اور جو ابھی آپ نے شعر سنا دوبارہ سنائیے. جس سے کھاری کوئے شیرائے جا بنے، جس سے کھاری کوئے شیرائے جا بنے، جس سے کھاری کوئے شیرائے جا بنے، جس سے کھاری کوئے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کنویں میں آب دہن مبارک ڈالا تو وہ کنواں ہمیشہ کے لیے دار و شفا بن گیا. چنانچہ سیدنا اسید اور سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو سہل، بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیر بدعا کنویں پر تشریف لائے اور ڈول میں کلی کی، پھر اس کو کنویں میں ڈال دیا، پھر دوبارہ ڈول میں کلی فرمائی اور کنویں میں ڈال دیا. اس کنویں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پانی نوش فرمایا. پھر جب کوئی بھی بیمار ہوتا تو فرماتے کہ اس کنویں کے پانی سے اسے نہلاؤ, بس نہلاتے ہی فوراً تندرست ہو جاتا, بلکہ وہ بیماری سے یوں اٹھتا جیسے اونٹ کی گڈی کھول دو تو وہ فوراً اٹھ کر جیسے کھڑا ہو جاتا ہے نا, اس طرح وہ بیماری سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا, جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی, بن حاتم اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں, میری والدہ نے بتایا میں تجھے لے کر حبشہ سے آ رہی تھی اور جب مدینہ منورہ سے ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے ایک جگہ کھانا پکایا, اسی دوران ایندھن ختم ہو گیا, میں لکڑیاں لینے گئی تو تُو نے ہنڈیا کو کھینچا اور وہ ہنڈیا تیرے اوپر گر گئی اور تیرا بازو جل گیا. میں تجھے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی, یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بازو پر آپ اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور کچھ پڑھ کر دم کیا, میں تجھے لے کر اٹھی تو تُو بالکل تندرست تھا. جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کو نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. اگر ٹوٹے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے, ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں ایک جنگ میں شریک ہوا اور دوران جنگ کسی نے میرے بازو پر حملہ کیا, میرا بازو لٹک گیا, میں اسے پکڑ کر دربار رسالت میں حاضر ہو گیا, یہ دیکھ کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آب دہن مبارک لگا کر میرا بازو میرے کندھے سے جوڑ دیا, میں اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور پھر میں نے اسی بازو کے ساتھ اسی دشمن کو قتل کر دیا جس نے میرے بازو کو کاٹا تھا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہی کوئی, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں گجا تمہارے لیے, ہمارے آگا تمہارے لیے, اٹھے دیوانہ تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دھمک, تمہاری جھلک تمہاری مہک, تمہاری مہک زمین و فلک تمام کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا, گئے ہوئے دل کو عطر کیا, یہ تاب و تواقع تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شب دوسرا جانا رمیاتی نوی رکا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شب دوسرا جانا انفیت شو اے گیسو پاک اے اب دے کرم برسن غار رم جن رم جن دو بھور ادھر بھی گرا جانا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا. سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو استسقاء کی بیماری لاحق ہو گئی تو انہوں نے کسی کو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھیجا تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں. سن کر نبی رحمت شفیق امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین سے اپنے دستے مبارک سے مٹی لی, اس پر اپنا آب دہن یعنی آب دہن لگایا اور قاصد کو دے دی. اس قاصد نے گمان کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سے عطا فرما دیا. وہ لے کر جب سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو وہ موت کے کنارے پر تھے. ان کو وہ مٹی میں پانی کچھ مٹی پانی میں ڈال کر پلائی تو وہ بالکل تندرست ہو گئے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار میں خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کبارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایسے میرے. صرف لعاب دہن کی بات نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لے جاتے ہوئے ایک پانی پر سے گزرے جو کہ نہایت کڑوا تھا. پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ عرض کی کہ اس کا نام بسان ہے. یہ سن کر فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام نعمان ہے, بس نام بدلنے کی دیر تھی حقیقت ہی بدل گئی, وہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. جیسے میرے سرکار علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی تو یہ شان ہے نا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن ہو جا کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بس کچھ نکلنا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان کہی تو چونکہ سردی بہت زیادہ تھی, نمازی مسجد میں آنے جیسے کی پوزیشن میں نہیں تھے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے وجہ پوچھی, عرض کی آقا سردی بہت ہے نمازی کیسے آتے نہیں آ سکے. یہ سن کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ نمازیوں سے سردی دور کر دے, یا اللہ نمازیوں سے سردی دور کر دے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نمازی مسجد میں پنکھا کر رہے تھے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کا حاکم کر دیا، اللہ نے سرکار کو کن کا حاکم کر دیا، اللہ نے سرکار کو کام شاخوں سے لیا ہے، آپ نے تلوار کا کچھ عرب پر ہی نہیں موقوف، اے شاہِ جہاں لو ہمانا ایک عالم نے تیری تلوار کا، جس نے جو مانگا وہ پایا اور بے مانگے دیا، پاک منہ پر حرف آیا ہی نہیں انکار کا، تو ہے وہ شیری دوڑا کھاری کوئے شیری ہوئے، ان کو کافی ہو گیا آب دہن ایک بار کا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ ابھی آپ نے ابھی شعر میں آپ نے ایک شاخ تلوار بنی، اس یہ شعر سنا آپ نے، یہ ذرا پورے نثر میں بتا دیں کیا کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کن کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، دشمن سے جہاد ہو رہا ہے، تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹی، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ دیکھیے، آ جاتے تھے بارگاہ رسالت میں، آقا بچہ بیمار ہو گیا، آقا میں بیمار ہو گیا، آقا تلوار ٹوٹ گئی، آقا آنکھوں میں درد ہو گیا، آقا یہ ہو گیا، آقا وہ ہو گیا، آقا قرضہ چڑھ گیا، ہر حال میں آقا آقا آقا آقا آقا آقا، یہ جانتے تھے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میرا واقعہ پورا ہو جائے پھر ہمارا نبی بھی کریں گے۔ تو وہ صحابی تلوار سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، کہاں جاتے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، آقا تلوار ٹوٹ گئی، شاخ لی، کہا یہ لو لڑنا شروع کر دو، وہ شاخ سے تلوار کا کام ہو رہا تھا۔ عقیدہ صحابہ دیکھیے، محبت صحابہ دیکھیے، مدنی سودی کے صحابہ کی شاخ لے کر پوچھتے نہیں ہے کہ آقا یہ شاخ کیا کرے گی، نہیں، آقا نے دیا ہے جو فرمایا ہے وہی کرے گی۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، حسن کا طاہر جن کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو پہنچائے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو عید اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمول ہے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا تاجر کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا اللہ اللہ اللہ ہو آج ہم جشن میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہار مسکراتی ہے بہار سب فضا پر نور ہے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا ہو آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان ہر سنت چھایا نور ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دل خوشی کا آ گیا گیا نور ہے تو چھا گیا گے دل خوشی کا آ گیا گیا نور ہر تو چھا گیا گے دل خوشی کا آ گیا گے آئے پیارے مصطفیٰ گے دل خوشی کا آ گیا نور ہر تو چھا گیا گے دل خوشی کا آ گیا گے نور ہر تو چھا گیا دل خوشی کا آ گیا گے آئے پیارے مصطفیٰ گے دل خوشی کا آ گیا نور گھر سکھا گیا گے دل خوشی کا آ گیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نور گھر تو چھا گیا گے دل خوشی سوچا گیا گے دل خوشی کا آ گیا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام اللہ وبرکاتہ. میرا نام احسان علی قادری، ضلع جعفر آباد، مانجی پور شہر. ابھی فیضان مدینہ بابل مدن کراچی سے سوال کر رہا ہوں. تو بابا، پیارے بابا جان، ایک بار میں نے قرآن مجید کے ترجمہ کنز الایمان میں پڑھا تھا کہ نماز میں اگر نمازی کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اس کی مزید تفصیلات فرما دیجئے. اور آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ سید غلام حسن شاہ بخاری کے لیے صحت یابی اور خضری عمر کے لیے دعائے خیر فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سید صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. یہ وضو کا جو طریقہ ہے، نماز باقی رہے وضو کر کے آ جائے، یہ ہے تھوڑا مشکل. اور افضل یہ کہ تازہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز شروع کرے. طریقہ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت کے تیسرے حصے میں اس کے کئی مسائل لکھے ہوئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، محمد خرم رضا تاری، باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شوہر نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنی بیوی کے سے ماں کا پیار بھی ملتا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تشریف لے آئے مفتی صاحب. انشاءاللہ کورس وال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد شاداب رضا اتاری، ہند گیلانی کابینہ، تاجپور سے در مرشد پر 41 دن کے لیے حاضر ہوں. بعض دیہاتوں کے اندر میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں استنجا خانے وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، جہاں پر مدنی قافلے کے شرکا رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان شرکاؤں کو کس طرح سمجھایا جائے، اس کے تعلق سے آپ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر استنجا خانے کا کوئی متبادل انتظام ہو تب تو رکنے کے لیے ذہن بنا دیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ ظاہر ہے اس کو روکا تو نہیں جا سکتا نا. یعنی کہ مثلا ایسی جگہ مسجد ہے کہ وہاں یہ دستور ہوتا ہے کہ استنجا خانہ نہیں ہوتا، لیکن لوٹا لے کر لوگ دیرانے میں ترکیب بنا لیتے ہیں جھاڑیوں کے پیچھے اور اس طرح. تو اگر ایسی کوئی ہے مطلب متبادل صورت آلٹرنیٹ، تو اس میں قافلے میں سفر کرنے میں حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے. کیونکہ پہلے کے دور میں کہاں اس طرح کے استنجا خانے ہوتے تھے، کہاں مطلب سیوریج کا سسٹم تھا، کہاں یہ پانی کا اس طرح پائپ لائن اور ہوتی تھی. پہلے یہی انداز تھا. یعنی یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں بھی یہی انداز تھا کہ مدینہ شریف سے باہر ایک کوئی مخصوص جگہ تھی، وہاں لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے اس طرح کی استنجا خانے کی. تو مدنی قافلے میں سفر کر کے اس کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، جتنی تکلیف زیادہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، جتنی آسانیاں ہوں گی ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ثواب میں کمی کا باعث بنے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال ابھی کیا گیا کہ شوہر کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے ماں کا پیار بھی ملتا ہے، اس پر کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کیونکہ وہ اگر یہ کہے کہ تمہارا کوئی عضو یعنی کہ میری ماں کی طرح بیوی کو کہے کہ تمہارا کوئی جسم کا حصہ نہیں، وہی تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، یا اس میں زیار کی نیت ہو یا کسی خاص حصہ، اس سر کو منہ کو کہ جس کو بول کے پورا جسم مراد لیا جاتا ہو، تو وہ حصہ بولے اور اس میں خاص نیت کرے زیار کی، تو منہ میں نکل گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، اس کا وغیرہ کفارہ ہوتا، اس کو زیار بولتے زوئی سے۔ تو اب یہ کہ ماں کا پیار ملتا ہے بیوی سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں سوال اتنا سا ہے کہ یہ جو ہم گلیوں میں لگاتے ہیں اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ اس سے اچھا نہیں ہے کسی غریب آدمی کو جس کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کو دے دیں تھوڑا سا تو وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ اس کا ثواب زیادہ کس چیز کا ہے؟ مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ شروع میں کیا بولا یہ سوال، پہلے یہ سوال دوبارہ چلا دی۔ یہ اصل میں یہ سوال یہ ہے کہ عرب شریف سے یہ ان کا تھا کہ سعودی عرب سے بول رہا ہوں، تو یہ جو سجاتے ہیں یہ جو اخراجات وغیرہ میلاد شریف کے اوپر کرتے ہیں، اگر یہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، اس طرح کا ان کا سوال تھا۔ ہم ایک بار ان کا سوال چلا دیتے ہیں دوبارہ۔ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں سوال اتنا سا ہے کہ یہ جو ہم گلیوں میں لگاتے ہیں اتنا خرچہ کرتے ہیں تو اس سے اچھا نہیں ہے کسی غریب آدمی کو جس کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کو دے دیں تھوڑا سا تو وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ اس کا ثواب زیادہ کس چیز کا ہے؟ مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ چند ایک اس طرح کے ذہن میں سوالات آتے ہیں چند لوگوں کے، تو اچھا ہے کہ کوئی ایسا امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہمیں جواب مل جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی جو سائل محترم جنہوں نے سوال کیا ہے، انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ زیادہ ثواب کس میں ہے، اس میں کہ اس میں، تو انشاءاللہ تعالی لیتے ہیں امیر علیہ سنت سے مدینہ مدینہ جواب یا میلادی میلادی جواب۔ یہ دراصل اگر واقعی صدق کے دل سے ایسا کوئی آواز نکلتی ہے نا کہ اس کے بجائے فنا غریب کی مدد کر دی جائے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے، اور یہ اس صورت میں ثواب کی کمی بیشی کی ہوتی ہے کہ واقعی وہ غریب زیادہ ضرورت مند ہے، تو اب اس ضرورت مند کو اس کام کے بجائے دے دیا تب تو ثواب واقعی بہت ہے۔ لیکن یہ صرف چراغا کا نہیں، جو نفل حج کرتے ہیں نا اس کے تعلق سے، اس کے تعلق سے تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، یہاں تک کہ وہ تو امام غزالی نے بھی لکھی ہے اس طرح کی باتیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اور وہ بہت حاجت مند ہے، تو نفل حج کرنے والے کو چاہیے کہ اس کو رقم دے دے، نفل حج کرنے کے بجائے اس کو رقم دے دے تو اس کا ثواب ملے گا زیادہ. اور اگر کوئی ایسا حاجت مند نہیں ہے اس کی نظر میں, اب نفل حج کرے تو یہ اس کے لیے افضل ہے. تو پھر بھی اگر کوئی نفل حج کرتا ہے اور غریب کی مدد نہیں کرتا تو ثواب کا حقدار ہے, وہ گناہگار نہیں کہا گیا کہ یہ کیوں کرتا ہے, غلط کرتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اچھا اسی طرح اب یہ کہ اور بہت سارے اعمال ہیں جس پر بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں جن میں بظاہر رقم بہت خرچ ہوتی ہے اور پھر بولتے ہیں یہ غریبوں کو دے دیا جائے. جیسے حج پر جہاں یہ جہاں سے بول رہے ہیں انہوں نے کئی نفلی حج کیے ہوں گے, ہو سکتا ہے یہ نفلی حج کا جو بھی خرچ ہوتا ہو یہ غریبوں کو دے دیا کرتے ہوں. کوئی بعید نہیں ہے کہ بھئی اتنے اتنے ریال خرچ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہاں کے جو باشندے ان پر بھی خرچ ہوتا ہے. بعض ایسے مقامات ہیں جہاں بھائی ایئر آنا پڑتا ہے حج کے لیے بھی, یا بھائی روڈ یا بھائی ایئر دونوں صورتوں میں آتے ہیں. بابا اس کے علاوہ حاجیوں کو تصریح تو لینی پڑتی ہے, خیمہ لینا پڑتا ہے, بغیر تصریح کے تو حج بھی منع ہو گیا وہاں پر. ہزاروں ریال خرچ ہوتا ہے وہاں کے باشندوں کو بھی. تو اب یہ نفل حج پر یہ سپوز کرو کہ ان کو 1000 ریال خرچ ہوتا ہے, تو اگر یہ پاکستانی ہے تو پاکستان کے تو میرا خیال 28,000 سے 30,000 ہو جاتے ہوں گے یہ. تو اگر وہاں غریب نہیں ملتا تو پاکستان میں غریبوں کی کمی نہیں ہے. اگر یہ ہر سال حج کرتے ہیں نفلی تو یہ 30,000 روپے اگر ہر سال اپنے گاؤں میں کسی غریب کو دے دیا کریں تو یہ کافی ثواب کا کام ہے. نفل حج نہ کریں. اب عمرہ تو ہوتا ہی نفلی ہے اور اس وقت عمرے کے لیے اتنا رش ہے کہ فلائٹ میں سیٹیں نہیں ہیں. مجھے کل ایک ٹریول ایجنٹ بتا رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہوٹل میں جگہ نہیں ہے. اس طرح اتنی بڑی تعداد میں اس وقت ماشاءاللہ جو ہے وہ زائرین پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک, اربوں روپے خرچ ہوتا ہے ہر سال نفلی کاموں پہ. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کو نہ سوال پیدا ہوتا ہے, نہ وسوسہ آتا ہے, نہ عام طور پہ اس پر کوئی کچھ بولتا ہے سوال کرتا ہے, یہ چراغا پر بولتے ہیں. اچھا قربانی کے جانور اربوں خربوں روپے کی دنیا میں قربانی کے جانور کٹتے ہیں ہر سال, اس پر بھی وسوسے کمی لوگوں کو آتے ہیں. اچھا حج پر فرض حج پر تو ہر سال مطلب حج پر نفل فرض سب ملا کے قضا بھی اس میں شامل ہوں گی بات کرتے ہوں گے, تو اربوں خربوں خربوں روپے خرچ ہوتا ہے. اس پر بھی اس طرح کے سوالات کمی اٹھتے ہیں, لیکن جشن ولادت پر یا گیارہویں شریف کی نیاز پر یہ خاص کر یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو بعض اوقات بولتے بھی ہیں, بلکہ بعض تو مطلب نمائندگی کرتے ہیں جس کا نام لیا ابھی اس کی, اور لوگوں کو مطلب یعنی کہ ذہن خراب کرتے کہ اس کے بدلے یوں کر لو, اس کے بدلے یوں کر لو, اس کے بدلے یوں کر لو. وہ اتنا کھلا رہے ہیں اب نیاز ہی تو پیٹ تو بھرا ہوا ہو لوگوں کا, کیا ضرورت ہے ان کو کھلانے کی. تو بھائی تو جب آپ نے اپنے بیٹے کی شادی پر 50 لاکھ خرچ کیے تھے تب غریب یاد نہیں آئے تھے, پوری عمارت سجائی تھی شادی میں تب غریب یاد نہیں آئے. تو یہ سوال کرنے والے کی نعوذ باللہ میں نیت اور حملہ نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو اس طرح کے اعتراض کر رہی ہے تو بیچارے خوشقیدہ معلوم ہوتے کہ انہوں نے کہا کہ ثواب کس میں زیادہ ہے. تو وہ میں نے فارمولا عرض کر دیا کہ واقعی کوئی ایسا آپ کا غریب آدمی ہے آپ کے سامنے اور یہ سچی نیت سب چراغا کو جائز سمجھتے ہوئے کہ چراغا کرے خیر ہے اچھا کام ہے ثواب کا کام ہے, لیکن اب کی بار چونکہ یہ بیچارہ غریب ہے کھانے کو بھی اس کو فاقے ہو رہے ہیں, تو یہ جو میں 12,000 روپے خرچ کروں گا اپنے چراغا پر, 12,000 بھی کوئی خرچ کرتا ہو تو 30 روپے کا جھنڈا بھی لینے کی مطلب کہاں ہوتی ہے, مفت میں تحفے میں مل جائے تو لگا دوں گا گھر پہ. تو یہاں مطلب خرچہ یہ سب لوگوں سے چندہ لے لے کر کرتے ہیں, عام طور پہ چراغا گلیوں میں کرتے ہیں نا, اپنے گھر پہ جو سجاوٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی 1,00,000 روپے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں, 5,000 کو 4,000 کو 3,000 کو 7,000 روپے خرچ کرتا ہوگا, 12,000 خرچ کرتا ہوگا. تو اس طرح جو بھی خرچ کرتا ہے اب سامنے غریب ہے آپ کے واقعی ایسا حقدار ہے کہ اس کو کھانے کے فاقے پڑ رہے ہیں, یا ایسا مریض ہے جو بیچارہ مطلب دوا کے لیے اس کے واقعی پیسے نہیں ہے, تو اگر اس دن آپ نے چراغا نہیں کیا اور اس کو دے دیا اس غریب کو یا مستحق کو یا محتاج کو, جبکہ چراغاں کو اب ناجائز نہیں سمجھتے, تو انشاءاللہ ثواب کے ضرور حقدار ہوں گے. لیکن پھر بھی میں مشورہ دوں گا کہ یہ تو آپ نے چراغاں کا دے دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, جو بھی خرچہ ہے, اب تھوڑا مطلب جیب کو ہلائیں اپنی کہ یہ تو دے دیا نا آپ نے, اب کچھ نکالے تو کہیں سے کونے کھانچے سے نکل آئے گا کچھ. جیسے بچہ بیمار ہو گیا تو اچانک ہو گیا نا تو خرچہ ہو ہی جاتا نا دواؤں کا, تو یوں سمجھو کہ اچانک خرچہ آ پڑا میرے اوپر. آپ پڑا کہ خوش دلی کے ساتھ کچھ جیب میں سے نکالیں تو پہلے سے کم چراغاں کر دیں, کرنے ہیں ضرور, کیونکہ یہ سنیوں کے معمولات میں سے, عاشقان رسول کے معمولات میں سے, اس کو ختم نہ کیا جائے. انیاس کرتے ہیں ہم, دیکھیں چڑھاتے ہیں گیارہویں شریف کی گیارہ, اب واقعی کوئی ایسا حقدار آپ کے سامنے آ گیا جس کو دینا چاہیے تو آدھا اس کو دیتے ہیں, آدھے سے نیاز کر لیں, اس کو باقی رکھیں, یہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے. ابا دینے میں بھی تو نیت ہو سکتی ہے. جی ہاں, مثال کے طور پر آپ نے جیسے کہ بارہویں شریف کے متعلق فرمایا کہ چلو وہ ضرورت مند مل ہی گیا, پچیس تیس روپے کا جھنڈا لگانے میں تو کوئی بھی غریب سے غریب آدمی پچیس تیس کا جھنڈا تو گھر میں لگا ہی سکتا ہے, اور ہزاروں نہیں شاید لاکھوں ایسے ہوں گے جو سستی کی وجہ سے اپنے گھر میں جھنڈا نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, اگر یہ سن رہے ہوں تو لگا لیں, جھنڈا لے لیجئے, مدنی جھنڈا لے لیجئے, مدنی پرچم لے لیجئے, سب تو لگا لیجئے اپنے گھر پر, ایک جھنڈا کا مگر پچیس تیس روپے کا لگا لیں. ایک تو بات, لیکن لڑی کتنے کی ملتی ہے؟ 150 روپے کی. بالکل بابا, کوئی مسئلہ ہی نہیں, اتنا مسئلہ نہیں ہے, پان کھا کے تھوک دیتے ہیں, 20-25 روپے تو خالی چائے آتی ہوگی یار, جتنے کی ایک چائے پی اتنے کا ایک جھنڈا ہے. جی بابا, نہیں غریب یاد آ گئے کہ وہ جھنڈا. یہ ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کرے اپنے غریب کی مدد کر دے, 12 ربیع الاول کو ہی غریب کی مدد کر رہا ہے, تو کیا یہ نیت نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں غریب کی مدد کر رہا ہوں اس کا ثواب بھی آقا کے میلاد کی خوشی میں میں آقا کی نظر کرتا ہوں؟ صحیح نصیب, تو اس کو میلاد کے طور پر ہی لے کر چلے نا. جی ہاں, گیارہویں میں بھی جو آپ نے ان کو دوسرا راستہ دکھایا کہ آدھا یوں کر لے آدھا یوں کر, تو وہ جو آدھا کر لے غریب کی مدد کر لے اس کو بھی, کیونکہ ہمیں تو اصل ثواب اس سال کرنا ہے ماشاء اللہ, تو وہ جو آدھا اس سے کیا اس پہ بھی یہ نیت کرے نا کہ میں گوشت پاک کی گیارہویں کے لیے یہ آدھا ثواب جو میں یہ جو کر رہا ہوں نا اس کا ثواب بھی میں اپنے گوشت پاک کی گیارہویں کے لیے سال کر رہا ہوں. تو گوشت پاک کی گیارہویں کی نیت تو رکھے, میلاد مبارکہ کی نیت تو رکھے, کرے پھر مدد غریبوں کی, جو اور جو چراغاں اور جھنڈے کا جو ہم نے مشورہ دیا ہے اس کو عملی جامع پہنا ہے, مدینہ کرے. اچھا آئی صاحب, اس میں ایک کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں لائٹنگ کے, جھنڈے کے, نیاز کے, تو اگر اس کے بھی اندر جائیں تو اب یہ جو لائٹنگ ہو رہی ہے اس میں کتنے لوگوں کا روزگار پیدا ہوا, جو الیکٹریشنز کا کام نکلا, اس میں لائٹیں بنانے والوں کا جو کام نکلا, جو جھنڈے بنے تو پرنٹنگ کمپنیوں کا کام نکلا, اس میں مزدور کام کرتے ہیں جہاں یہ جھنڈے بنے, اب یہ نیازیں بنی تو کچن والوں کا کام نکلا, تو لاکھوں کروڑوں روپے کا جو روزگار جنریٹ ہوا اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ مزدوروں کو غریبوں کو وہاں جا کر بھی ہوا, اور یہ لنگر بھی ضائع نہیں ہوتا, یہ کسی نہ کسی کے پیٹ میں ہی جاتا ہے. تو اس طرف سے بھی دیکھا جائے تو اکانومی کو اخبار میں اس طرح کے آرٹیکل آتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے آنے کی برکت سے اکانومی کو ایک بوسٹ ملتا ہے, بہت سارے کاروبار جو گویا ڈیڈ پڑے ہوتے ہیں ربیع الاول کی آمد سے کئی لوگوں کا روزگار جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو اس طرف سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مال ضائع نہیں ہوتا بلکہ یہ سرکولیٹ ہوتا ہے, کئیوں کے جیبوں سے نکل کر کئیوں کی جیبوں میں جاتا ہے, اور الحمدللہ ایک روزگار کا موقع جو ہے وہ مسلمانوں کو ملتا ہے. سبحان اللہ, یہ جو ہمارے ساحل محترم ہیں ان کے لیے جواب جمع ہو رہے ہیں تاکہ وہ مت, اگر کوئی ایسا ہو تو وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مدنی چینل پر بالکل مجھے وہ بہت مواد ملا ہے. بابا صرف یہ ان کو چاہیے کہ اگر مطمئن ہو گئے تو ہمیں ارشاد فرما دیں کہ میں مطمئن ہوں, نہیں ہے تو بھی فرما دیں تو ہم اور کوشش کریں گے سمجھانے کی. لیکن یہ حملے آپ پر نہیں ہو رہے کہ ہم تو مطلب آپ کو طنز کر رہے ہیں, کوئی نعوذ باللہ, ہم آپ کو جو بھی باتیں بتا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہر سمجھدار کو ہی سمجھ میں آتی ہوں گی, سوال ہی کے ذمن میں ہے نا. مگر صرف یہ سوال بابا ایسے باز ہیں, یہ صرف بارہویں کے لیے تو ہے جو کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس طرح کے مینٹیلٹی بکرا عید میں بھی اعتراض کر دیتی ہے جانور, ہاں کہ یہ جو ہم اتنے سارے جانور کاٹتے ہیں یہ کیوں, اس میں یوں غریبوں کا بھلا کر دو, یہ سب تو سیدھا سیدھا ایمان پر حملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے, پورا سال غریب یاد نہیں آئیں گے, لیکن پورا سال غریب نہیں یاد آئیں گے, لیکن یہ خاص عبادات کے نام پر کی گئی بات جو ہمارے معمولات ہیں, اس میں شعائر اسلام کا بھی ایک پہچان ہے, کہیں معمولات اہل سنت ہے جیسا بھی آپ نے فرمایا. تو یہ سب جو ایک نظام چل رہا ہے اس میں ہم چلتے رہے انشاءاللہ مدینہ کرتے رہے. اور عرض کرتا ہوں باپا کہ الحمدللہ مکہ پاک میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے اور 5 کروڑ ریال کا وہ غلاف کعبہ بنتا ہے, ہر سال یہ تبدیلی غلاف کعبہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا غلاف کعبہ کی تبدیلی کا منظر ہوتا ہے. اب یہ کچھ احترام میں چیزیں ہوتی ہیں, تو اب ہر چیز کو تو خرچ کو اگر پوائنٹ آؤٹ کرنے جائیں گے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. 5 کروڑ ریال کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے, آدھا پاکستان تو میرا خیال نحال ہو جائے گی نہیں غریب. ایک سال ہر سال کے بجائے دو سال میں ایک بار تبدیل کریں، پانچ کروڑ ریال اگر ہمارے کو بھیج دیں پاکستان میں غریبوں کو ہم پہنچا دیں گے. ایک میں تقریباً 140 کروڑ روپے بول رہا ہوں، کون ہم کو دیتا ہے پاکستانی 140 کروڑ روپے ہو گئے باپا، ایک ارب ڈیڑھ ارب ہو گئے تقریباً. تو پانچ اگر پانچ کروڑ ریال اس سال تھا تو آئندہ سال کم ہونے کی کوئی امید نہیں، بڑھے گا شاید کچھ نہ کچھ، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، انٹرنیشنل پرابلم ہے. تو ماشاء اللہ یوں تو دیکھنے جائیں تو یعنی کہ ہر چیز میں مطلب یعنی کہ وہ ہزاروں شاید مثالیں بن جائیں اس طرح کہ جو ہم کر ہی رہے ہیں. وطن کی خوشی میں جو استقبال ہوتا ہے جو سرکاری عمارت، کل جو شراب پی گئی ہوگی اربوں روپے کی دنیا میں، نعوذ باللہ، وہ تو واقعی یعنی کہ توبہ کر کے غریبوں کو دے دے بھائی، جتنے بچت کر کے. اللہ پاک رحم کرے ہمارے حال پر، اور یہ ہمارا چراغاں بھی سلامت رہے، گیارہویں اور چھٹی شریف غریب نواز کی یہ بھی سلامت اب رہے. حاضرین ناظرین سائل محترم آؤ سب مل کر جھوم کر ایک پڑھتے ہیں، منانا جشن میلاد النبی گھر کتنا چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی گھر کتنا چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہر کتنا چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کتنا چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہر کتنا چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر کتنا چھوڑیں گے، بچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر کتنا چھوڑیں گے، منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی غم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہر کتنا چھوڑیں گے، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہر کتنا چھوڑیں گے، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہر کتنا چھوڑیں گے. مرحبا مرحبا. ایسا یہ پاپا جشن ولادت کا موضوع چل رہا تھا، ایک سوال آیا ایس ایم ایس کے ذریعے ہے آپ سے متعلق، پیارے باپا جان آپ کو جلوس میلاد میں اکثر رقت میں دیکھا ہے، حالانکہ یہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس وقت بھی آپ رو رہے ہوتے ہیں؟ اب رونے پر بھی پابندی ہے، میں نے نہیں یہ سوال آیا، میں کو بولتا ہوں اس کا جواب آپ دے دو. ہائے جواب کیا دو بابا، خوش قسمتی ہوتی ہے اس وقت، ایک کاش ہمیں بھی رونا آ جائے. نہیں بابا کوئی ایسا جواب آپ عطا فرمائے. قصیدہ بوسیری کا، امام بوسیری کا شعر قصیدہ برداشت شریف کا، نعم طیفو نعم سرا طیفو من احب فارقنی، نعم سرا طیفو من احوا نعم ترا سیف، اب بھول جاتا ہوں بہت پرانا یاد تھا لیکن اب بھول دو. نعم سرا طیفو من احوا فاحبنی فارقنی فارقنی احبنی من احوا من نعم سرا طیفو من احوا فارقنی والحب يعترض اللذات بالالم. ابھی تو نعت خان ہے حسن حافظ صاحب تو رب اس میں سنا دینا ترنم کے ترنم کا. نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یا تريد اللذات بالألم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان الله. اس کا پہلا شعر بھی اسی طرح کا ہے باپا. امین تذکری ترنم میں پڑھیں. امن تذکر جیران بی ذی سلام مزجت دمعا جرا من مقلات بدم مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل. ماشاء اللہ. ترجمہ نے بیان کریں. تو یہ پہلا جو ابتدا فرمائی ہے وہ اس کے الفاظ ہی ہیں. امن تذکری جیران بیذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی, یعنی ذی سلم یہ علاقہ ہے یا بعض کے نزدیک درخت کا نام ہے, اس کے پڑوسی یعنی مدینے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تمہیں یاد آ گئے کہ تم نے مزجت دمعا جرا کہ تم نے ملا دیا اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو خون کے ساتھ, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کثرت کے ساتھ تم نے جو ہے وہ آنسوؤں کو بہایا ہے. اور دوسرا جو ہے کہ ہاں محبوب کی جو یاد ہے وہ اس نے مجھے راتوں کو جگایا اور اس نے مجھ پر رقت طاری کی, کیونکہ جو محبت ہوتی ہے وہ لذت کو الم میں تبدیل کر دیتی ہے. الم من علم یعنی درد میں تکلیف, درد میں تبدیل کر دیتی ہے. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. یعنی یا اللہ جو نبی پاک کی یاد میں ہمیشہ روتی رہے, مجھے تو ایسی آنکھ چاہیے روتی رہے, کاش مل جائے. وہ ایک اور شاعر نے بہت پیارا شعر کہا ہے, روتی رہے ہر وقت جو سرکار. نہیں وہ ہمارے عام نہیں ہے وہ شعر, جو میں بہت پیارا شعر ہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے رون مت ہے. وہ آپ کی یاد میں جب اشک بہا لیتا ہوں, آپ کی یاد میں دو عشق بہا لیتا ہوں, آپ کی یاد میں جب عشق بہا لیتا ہوں, جاتا ہے ایمان رسول عربی, تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی. خالد میں سے کا کے یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں تو اس میں تو یہ کہ رونا نہ آئے تو بندہ رونے سے شکل بنائے بکوشش روئے ورنہ شکل بنا لے گا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے لیکن یہ سب ہو اخلاص کے ساتھ ریا کے لیے نہ ہو تو جلوسوں میں ہمارے ہاں تو وہ ہنستے ہیں کہہ کے مارتے ہیں بعض لوگ بلا وجہ کی اچھل کود کرتے ہیں تو یہ کرنے کے بجائے اگر سنجیدہ انداز میں ٹھیک ہے اب رونا آئی ضروری نہیں ہر وقت آدمی کو نہیں آتا رونا تو کم از کم نگاہیں نیچی رکھے اب یہ ہمارے جیسے کہ ہم تو چار دیواری میں جلوس نکالتے ہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ اب کون نیچے نگاہ رکھتا ہوگا کون نہیں رکھتا ہوگا سب ہر ایک اپنے آپ کو پوچھ لے جاتے ہیں اندر تو نگاہ نیچے رکھ کے چلو تصور باندھنے اب آج کل جیسے کہ جشن ولادت منانے کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں تو بی بی آمینہ کے گھر کا تصور باندھے جلوس میں جب شریک ہو نا کیونکہ جشن ولادت کی خوشی منا رہے ہیں آپ آنکھیں ہو سکے تو بند کر لیں چلنا آنکھیں بند کر کے یہ غیر دشوار ہے ٹھوکر لگ سکتی ہے ٹکرا سکتا ہے تو نیچے نگاہیں کر لے جہاں جہاں موقع ملا آنکھیں بند کر لے اور مکہ مکرمہ میں اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں مکہ مکرمہ ہے نا مکہ مکرمہ کا تصور جمائے کیونکہ یہ جشن ولادت ہے نا ولادت مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوا یہ بھی ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے تو کبھی ان کا ولادت گاہ کا تصور کرے بی بی آمینہ کے مکان علی شان بلکہ مکان عرش نشان کا تصور کرے کبھی کعبۃ اللہ شریف کا تصور کرے پھر جیسے جیسے اشعار پڑھے جائیں جیسے نور برس رہا اس طرح کے اشعار آتے ہیں نا تو پھر اپنے تصور میں نور برستا دیکھیں کہ وہ جیسے کہ بی بی آمینہ کے گھر پہ آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے پھر وہاں سے نور نکل کر کائنات کی طرف آگے پڑ رہا ہے مجھ پر بھی برس رہا ہے اس طرح کے کوشش کر کے آپ جلوس میں دنیاوی تخیلات سے مطلب فارغ ہو جائیں ہٹو بچو یہ اس کو وہ سب مطلب چھوڑ کے آپ جھنڈا اٹھا لیں یا دو جھنڈے اٹھا لیں آنکھیں بند کر کے آپ یا نگاہیں نیچی کر کے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں سے نظر نہ ہٹائیں اور آپ پورا جلوس اس طرح اٹینڈ کریں اگر آپ کے مزہ کو مزہ نہ آ جائے اب مجھے بتانا باقی کر کے آپ جلوس نکالیں گے تو ٹھیک ہے کوئی خوشی منائے اور کیا کس کی نظر لینی ہے کیمرے کی نظر چاہیے دیکھنے والوں کی نظر چاہیے یا اس کی نظر چاہیے کہ جس کے لیے جشن ولادت کا جلوس نکالا ہے جس کو کیمرہ زیادہ فوکس کر رہا ہوتا نا تو اس کے ساتھ وہ بڑا جی چاہتا ہے کہ آج تو بس کیمرے کا سارا فیض لے لوں میں تو اس کے ساتھ گھسنا ہے چپکنا ہے تاکہ بس میں آ جاؤں کیمرے میں کسی طرح یہ بس اللہ اخلاص کو صرف فرمائے ہم سب کو اخلاص سے جلوس میلاد پر آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں ہمیں پھر لیاقت آباد کی طرف بھی جانا ہے لیکن اسی موضوع پر ایک ہمارے پاس ریکارڈڈ کال ہے ابھی اتو اتائیے وہ ذرا چلائیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر بابا جان محمد ہاشم اتاری مرکز الاولیاء لاہور رسول پارک فضان امیر علیہ سنت مسجد موزن ہوں سر بابا جان عرض یہ کرنی تھی کہ ہم لوگ ابھی جمعہ رات اجتماع فضان مدینہ جوہر ٹاؤن سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے جلوس میلاد میں دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈھول باجے بجا رہے ہیں تو پیارے بابا جان اس طرح ڈھول باجے بجانا کیسا ہماری رہنمائی فرما دیں اور پیارے بابا جان عرض یہ تھی کہ ہمارے سب گھر والوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے خصوصی دعا فرما دیں اللہ یہ جو ڈھول باجے بجاتے ہیں جلوسوں میں جا رہے ہم کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں اہل سنت کو اگر تب یہ حرام کام ہے سارے ڈھول باجے بجانا، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ بھی کریں، کیوں بدنام کرتے ہیں؟ پھر یہ کہ جو جلوس سے خوش نہیں ہے وہ ان کو بہانے ملتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیے منع کرتے ہیں، حالانکہ اس لیے منع نہیں کر رہے ہوتے، بعض اوقات کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے۔ تو تصویر کا اصل رخ آپ کے سامنے، الحمدللہ دعوت اسلامی والے پیش کرتے ہی ہیں، مدنی چینل پیش کرتا ہے، پھر دعوت اسلامی کے جلوس جگہ جگہ سے نکلتے ہیں جن میں کوئی ڈول باجا نہیں ہوتا، الحمدللہ۔ اسی طرح وہ اسلامی بھائی ناطے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ سب آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلتے، نہ کوئی اس میں واجب یا کوئی ضروری ہے، جس جس سے ہو سکے نگاہیں نیچی رکھے، اور یہ اس وقت جو نگاہیں نیچی رکھنا یہ اپنے نفس پر بہت بڑی مطلب یعنی کہ وہ بھاری مطلب یعنی کہ زنجیریں ڈالنے والی بات ہے، کہ نفس قابو نہیں آتا، بڑا جی چاہتا ہے کہ دیکھوں ادھر دیکھوں، یہ رونق دیکھوں، اس کو دیکھوں، اس کو دیکھوں، کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون نہیں ہے، وہ سب دیکھنے کو، کتنا رش ہے، کتنی بھیڑ ہے، کتنے امام ہیں، یہ سب دیکھنے کو جی، یہ بار بار یہ ایک سے ایک دل میں خیالات آئیں گے کہ جلدی تو سب دیکھ، اب جہاں آپ نے یوں یوں کیا نا، سارا ذوق جو ہے نا یہ ساتھ میں نکل گیا نظروں کے ساتھ، اس میں کنٹرول کرنا ہے جلوس میں، بولے جی چاہے کہ دیکھ دیکھ دیکھ، تو جب مدنی چینل پر یہ تو نظارے آتے رہتے ہیں، جلوس کے نظارے مدنی چینل پہ کر لیں، جب آپ جلوس میں تو اس وقت اس کو لائیو نہ دیکھیں، اگر آپ کو دیکھنا 100% جائز ہے، جو جائز مناظر ہیں ان کو دیکھنا جائز ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا جلوس کا جو اگر سوز و گداز اور رقت اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ مجھے ملے تو یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، باقی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھتے ہی سب ہی دیکھتے ہیں غالباً، اکا دکا ہی بچتا ہوگا، باقی سب دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت آدمی دیکھ بھی لیتا ہے، تو بہرحال یہ کہ صرف اس کو تفریحاً جلوس کو نہ منائیں، ایک تعداد ہوگی جو شاید تفریحاً اس میں آتی ہوگی جاتی ہوگی مزے لیتی ہوگی اور نیازیں لوٹتی ہوگی اور جمع کرتی ہوگی، تو نیاز بھی اگر اس برکت کے لیے جمع کریں تو کوئی بولے، نفسانیت مادی شے ملتی ہے، تو اس لیے اگر جلوس کا لطف اٹھانا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس سال یہ ٹرائی کر لینا، میلوں میل لمبا جلوس ہوتا ہے باب المدینہ میں، باب المدینہ کیا مطلب دنیا میں جہاں بھی جلوس جلوس میلا شریف کے، تو اس میں آپ کیمرے کی نظر سے بچ کر اگر رہ سکتے ہیں، ہر جگہ تو خیر موویاں منتی بھی نہیں ہوتی ہیں، تو یہ کہ آپ مطلب بس آنکھیں بند کر کے، اگر کیمرہ آیا بھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا، آپ کی آنکھیں ہی بند ہوگی یا نگاہیں نیچی رکھیں گے، تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، یہ ہے ایک کام ہے، یہ اس کے لیے بہت پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کو ذہن ہوت بنانا پڑے گا، دل بالکل قابو میں آئے گا نہیں، بار بار ایرر آتے رہیں گے، اب تصور جمائیں گے تو ایک دھکا لگ جائے گا، پھر تصور جمائیں گے تو پاؤں میں ٹھوکر لگ جائے گی، یہ سب کچھ ہوئے گا، سمجھے، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ پڑ جائے گا، یہ سب کو بچتے بچاتے آپ کی طرف سے کسی کو ایزا بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو خود ایزا ہو، اگر واقعی کوئی ایزا والا ماحول ہے تو پھر آنکھیں نیچی نہ رکھیں کہ بھائی آپ ٹکرا جاتے ہیں بار بار کسی سے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، اپنے وجود کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نہ وہ جلوس کا ایسا ماحول ہے تو پھر آپ ایسا نہ کریں، باقی جہاں جہاں یعنی کہ جیسے کہ وہ اپنے کعبۃ اللہ شریف کا جب طواف کیا جاتا ہے، جیسے عمرے میں طواف کیا جاتا ہے، حج کا بھی عمل ہوتا ہے طواف و زیارہ کا بھی، تو اب یہ کہ اچھا وہ طواف و زیارہ کا تو رمل ہے حج کا، طواف و زیارہ کا نہیں ہے، وہ یہ پہلے بھی ہے نا رمل ہو سکتا ہے ایڈوانس میں بھی احرام اس کے لیے ہو، تو رمل تو سنت ہے، اور اس میں بھی لکھا ہے کہ جہاں خود کو رش ہوتا حج کے دنوں میں، جہاں خود کو یا دوسروں کو ایذا پہنچتی ہو اتنی دیر تک رمل ترک کر دے اور چلتا رہے، رمل کے لیے رکے بھی نہیں چلتا رہے، پھر موقع ملا کہ رش تھوڑا کمزور یعنی کم ہوا تو پھر رمل، پھر ایک دم جام ہو گئی پبلک، تب لوگوں کو دھکا مارنا کونیاں مارنا اس کی شریعت نہیں اجازت نہیں تھی، تب آہستہ آہستہ چلے جلوس میں بھی، اگر جہاں آنکھیں بند کرنے سے تکلیف پہنچتی ہے کسی کو اپنے کو یا خود کو تو آنکھیں ٹھیک ہے کھول دے یا اوپر دیکھ لے سائڈوں پہ دیکھ لے. اور جب ایسا کشادہ روڈ ہوتے ہیں بازو کا نہیں ہوتی تکلیف تو پھر نیچی نگاہ رکھ کر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے مدینہ مدینہ ہوگا. اب کر کے تو دیکھیں ٹرائی, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ویسے مشورہ دیتا ہوں کہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ نہ آ جائے تو مجھے کہنا. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, کہا نا کسی نے ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, اسی در کے لیے ہم نے اسی در کے لیے ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو سمجھا نہیں, شعر کسی کا ہم نے پڑھا کہ آپ کو لطف آئے گا تو آپ کو یوں ہوگا کہ میں نے ٹھوکر نہیں کھائی, بلکہ آپ کو جب لطف آئے گا نا تو آپ بولو گے یار اتنے سالوں سے میں جلوس میں شریک ہو رہا ہوں جلوس میں میلاد میں, لیکن آج جو مجھے لطف آیا ہے نا ایسا تو زندگی میں کبھی نہیں آیا. تجربہ شرط ہے, اللہ نصیب کرے. یہ لیاقت آباد 3 نمبر کی طرف. السلام علیکم باپو, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ہیں جی, اور ایک گاڑی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی گاڑی جو ہے یہ سجی بھی ہے اور گاڑی دیکھ سکتے ہیں مدین چینل کے ناظرین. اور ہمارے ساتھ اس وقت لیاقت آباد کے عاشقان رسول باپا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, بس بذریعہ مدنی چینل اور مکے مدینے کی گلیوں کو گھومتا ہوا, جشن ولادت کے پرچم کو چومتا ہوا, شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, منٹار کی آمد, آقا کی آمد, آقا عطار کی آمد, مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. بابا جانی کچھ سوالات بھی ہیں, کچھ عرض بھی کرنی ہے. یہ گاڑی سجی ہوئی ہے نا, بہت اچھی انہوں نے گاڑی سجائی ہوئی ہے, نقشے ہیں, نائلین شریف جو ہے جگمگا رہا ہے, مدنی جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں اور اتاری لکھا ہوا ہے, اتاری ماشاء اللہ عزوجل لکھا ہوا ہے. تو ایک بات ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو گاڑی وغیرہ ہوتی ہے فور ویل ہیں یا بائک وغیرہ ہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا جاتا ہے, تو ایسا ہم کیا لکھیں کہ جو بےدبی وغیرہ بھی نہ ہو, یہ لکھنے کا رواج بہت ہے, تو لکھا کیا جائے ذرا یہ بھی کچھ ہمیں آپ ارشاد فرما دیں. کچھ باتیں انشاءاللہ سر وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, کچھ کافی سارے سوالات ہیں ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ بھی نعرے لگائیے گا تو ہم سب مل کر جواب دیں گے انشاءاللہ. اس میں لکھنے میں تو علی جاہ ہے مسئلہ کہ بارش کا پانی آتا ہے تو پھر وہ زمین پر آتا ہے, پھر بارش کا پانی تو آتے آئے گا, یہ دھوتے ہیں اس کو, جب دھوتے ہیں تو اس کا دھوون جو جس طرح اس کی بے ادبی ہوتی ہے, گندے گندے پہیوں سے گزرتا ہے, تو گندے قدموں تلے آتا ہے, تو یوں مطلب گاڑی پر اس طرح کی پاک عبارتیں نہ لکھی جائیں, بلکہ حروف تہجی جو ہوتا ہے علی با تا سا یعنی کہ الفابیٹس, تو یہ بھی اردو کے تو قرآنی حروف ہیں, تو یوں جیسے اب ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے تو اب جب یہ گاڑی دھوئیں گے. بابا یہ اندر سے ہوتا ہے, یہ اسٹیکر اندر سے لگا ہوا ہوتا ہے؟ جی جی, کہیں اندر سے ہوتا ہے کہیں باہر سے ہوتا ہے, باہر نے پینٹ سے باہر لکھا ہوتا ہے, کئی گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے, اسٹیکر اندر سے آتے ہیں لگانے کے, تو اگر یہ باہر سے ہے تو پانی بہے گا اور آپ سمجھدار ہیں کہ کہاں جائے گا, تو اگر لگانا ہے تو اندر سے لکھ کے لگا لیں, جو بھی لگانا ہے مقدس کلمات جیسے ماشاء اللہ لکھا ہے, صلاۃ و سلام بھی غالباً لکھا ہے, تو یہ اندر سے مدینہ مدینہ, باہر سے بھی اگر لکھا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے, پر دھوتے وقت تو احتیاط ضروری ہے کیونکہ گندے گندے پانی ہوتے ہیں, شاید ایک ہی کپڑے سے وہ ویل بھی دھوتے اور پوچھتے ہوں گے, اور ہر جگہ پھراتے ہوں گے اس کو شاید, بلکہ دھونے کے تعلق سے یہ بھی عرض کر دوں کہ پائپ سے پانی زوردار مارتے ہیں, پانی اس طرح دھوتے ہیں, اس طرح پانی بہت خرچ ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بھی, بالٹی سے بھی تھوڑا سا, یعنی کپڑا بھگو کر بھی صرف اگر اس کو غسل نہ بھی دیں تو کپڑا پانی والا پھیرنے سے بھی اوپر اوپر سے صفائی ہو جاتی ہے. اب واقعی جہاں اتنا میل کچل ہو گیا ہے کہ اب وہ پانی بہائے بغیر نہیں جائے گا, تو پھر احتیاط سے تھوڑا تھوڑا پانی بہایا جائے, قطرے قطرے کا حساب ہے قیامت کے دن. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے. بابا جانی آپ نے جو مدنی پھول شاہ فرمایا, انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرتے ہوئے نگاہیں نیچی کر کے جلوس میں شریک ہوں گے. آئیے اس کی تھوڑے کس طرح نگاہیں. نور والا نور لے کر, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے, نور والا آیا, نور لے کر آیا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار قیامت مرحبا, منٹار قیامت مرحبا, اقبال قیامت مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, اختار کی آمد مرحبا, مرحبا مرحبا. سوال والے بابا جانی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لیول پہ الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں یہاں, اور میرے کو یہاں پہ دو دفعہ کرنٹ لگ چکا ہے. اگر کسی کو کرنٹ لگتا ہے یہاں پہ اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا اجر کیا ملے گا میرے کو اس کو جانے کے بعد؟ اگر کوئی آگ میں جل کر مر جاتا ہے, اس کا تو لکھا ہے بہار شریعت میں کہ وہ شہید ہے, جبکہ خود آگ میں خود جان بوجھ کے جلا دے اپنے آپ کو تو نہیں. اب ہر ایک الیکٹریشن بن جائے اور اس نے سیکھا نہ ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی نہ ڈالے. اب جو الیکٹریشن ہے یعنی الیکٹرک کا کام وہ جانتا ہے اور احتیاطیں بھی بیچارہ کرتا ہے, ذرا اس طرح کو اپنے آپ کو جان بوجھ کے تو نہیں کرنٹ لگواتا, اور اس طرح اگر اس کا کرنٹ لگ گیا تو اب اس کو یہ بجلی ہے تو آگ کی طرح. لیکن اب جو لکھا ہے وہی میں عرض کروں گا کہ جو آگ میں جل کر مسلمان فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے. بجلی کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن بجلی ہے آگ یہ ہے, لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس کو کرنٹ لگ گیا وہ شہید ہے. مفتی صاحب تشریف لے گئے ورنہ وہ کچھ ارشاد فرماتے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, سنت تو بری آپ کو طویل زندگی دے, مدنی ماحول میں آ جائیے, اجتماعات میں کرم فرمائیے, سارے اسلامی بھائی اجتماع میں شرکت فرمائے کریں, مدنی مذاکرے میں کرم فرمائے کریں, اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا کریں, اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش فرمائیں. نماز کی پابندی ضروری ہے, یہ تو ہے ہی ضروری. تو ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ہے, نہیں جو نظر آ رہا ہے تو بہت اچھا سجایا ہے الحمدللہ. یا رسول اللہ. اچھا بابا یعنی وہ ایک مدنی منا تھا نا جس کو کرنٹ لگ گیا تھا, تو وہ اپنی پھوپھی کے خواب میں آیا تھا, کچھ اس قسم کا واقعہ ہے نا کہ وہ شاید آپ اگر وہ کچھ ہے جشن ولادت کے اس میں اکا دکا ایسے واقعات تو ہوئے ہیں, مجھے یاد نہیں ہے ابھی. کرنٹ بھی لگتا ہے کبھی, بیچارے گر جاتے ہیں تو زخمی ہو جاتے ہیں. جب تک جسم میں ایک سانس بھی رہے گی جشن عید میلاد النبی جاری رہے گا انشاءاللہ. ہمارا سانس نکل جائے گا تب بھی جاری رہے گا بھائی, ہم تو حشر تک منائیں گے یہ دن انشاءاللہ. جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن وجادت ہم مناتے جائیں گے, ہماری آئندہ نسلیں بھی منائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد اسلام اتاری اسلام لیاقت آباد چھ نمبر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, ہم لوگ نانیل پاک جو لگاتے ہیں اس کا جو سایہ زمین پہ پڑتا ہے, دھوپ کا سایہ, لائٹ کا سایہ, یہ کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی عشق کی بات کیا آپ نے ماشاء اللہ. اس اب وہ سایہ تو ایسا ہے کہ وہ تو پڑے گا ہی پڑے گا, اس کو روک نہیں سکتے, روکیں کیسے؟ تو ایسی جگہ سے یہ ہمارا بھی اس طرح کا ذہن ہے. ہم پہلے یعنی کہ کبھی کبھی کوئی آئینہ جو ہوتا نا, آئینہ, آئینے کا بھی دیکھا ہے کہ کوئی کوئی نالے پاک بنا لیتا ہے کٹنگ کر کے. تو ہم تو آج سے نہیں اس زمانے سے منع کرتا ہوں, یہ آئینے کا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نالے پاک میں ہم کھڑے ہوں سامنے نالے پاک کے تو ہم پورے کے پورے اس میں نظر آئیں, ہمارے پاؤں بھی نظر آئیں, سب کچھ نظر آئے. نہیں, نالے پاک کا سایہ بھی اگر فرش پر پڑ بھی رہا ہے تو ہمیں اس پر پاؤں رکھنے کے بجائے سائڈ سے نکل جانا چاہیے. بجلی سے بھی اس طرح کا بلب جیسے لگا دیا بتی, ایسی جگہ نالے پاک لگایا کہ اس کا سایہ پڑتا ہے, تو اس کی ترکیب تبدیل کر دی جائے, نالے پاک ایسی جگہ لایا جائے کہ جہاں سے وہ بجلی کی وجہ سے, بتی کی وجہ سے اس کا سایہ نہ پڑے. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بادب با نصیب. محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے, مجھ سے بھی نہ سرزد کبھی بے ادبی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بعض ممالک میں جو بڑی راتیں ہیں, مدینہ منورہ میں بھی کل بڑی رات ہے, اور عرب امارات, دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں کل بڑی رات منائی جائے گی. تو کل دبئی میں بھی بڑی رات کا جو ہمارا جو اجتماع ہے وہ ڈولیسکو کیمپ نیو گرانڈ سٹی مال الکوز انڈسٹریل فور میں یہ کل ہمارا یہ اجتماع ہے. تو انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے کے بعد یہ جو سنت و برا اجتماع جو وہاں ہوگا, بیان بھی ہوگا, ناطے بھی ہوں گے, انشاءاللہ وہاں صبح بہاراں کا بھی سلسلہ ہوگا, وقت پر وقت مناسب سحری بھی ہوگی. تو ہم کوشش کریں گے کہ حتی الامکان جتنا ہو سکا ہم وہاں سے یہ اجتماع بھی آپ کو براہ راست مدنی چینل پر دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ راضی اتاری, مدنی قافلہ مجلس خادم یو اے ای, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آزادانہ ماحول سے رہنے والے جو نوجوان اسلام بھائی, نئے اسلام بھائی مدنی قافلے کے جدول پر عمل پر راضی نہیں ہوتے, ان کو کیسے سمجھائیں؟ آپ ذرا رہنمائی فرما دیں. ہاں, نماز کے لیے کہاں راضی ہوتے ہیں لوگ, اپنا کام سمجھانا ہے, ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق سمجھایا جا سکتا ہے. آپ ان کو فضائل بتائیں مدنی قافلے کے, تو فضائل بتانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. جیسا اب یہ اتنے سارے امامے باندھ کر بیٹھے ہیں, ان میں ایک تعداد ہوگی جو پہلے بے نمازی تھی اب نمازی ہو گئے. کبھی مدنی قافلے کا نام بھی نہیں سنا تھا, مدنی قافلہ کے ذمہ دار ہو گئے, کابینہ سطح کے نگران بن گئے جنہوں نے مدنی قافلے کا نام بھی نہیں سنا تھا, دوسروں قافلے میں سفر کروا رہے. تو انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے, ہفتہ وار اجتماع میں لاتے رہیں گے, ان کو پیار دیں گے, محبت دیں گے, تو انہی میں سے آپ کو ایک سے ہیرے ملیں گے. نرمی اور پیار سے سمجھانا ضروری ہے, سمجھانے کا فن آنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان شعیب رضا عطاری, مجلس مدنی قافلہ ہند نقش بندی کابینات. پیارے باپا جان, مدنی قافلوں میں علماء و شخصیات اور جامعہ کے بچے بھی سفر کرتے ہیں. ان میں جدول کس طرح ہم چلائیں آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, جو مدنی مرکز نے جدول دیا ہے نا, اس میں تو اپنی کاریگری نہ کی جائے, ورنہ تو وہ نظام چلے گا نہیں. ایک ہی چھتری کے سائے میں ہی بات بنے گی. اور مدنی قافلوں میں اگر جہاں جہاں یہ ممکن ہو نا کہ علماء بھی ہوں, عوام بھی ہوں, طلبہ بھی ہوں, عوام بھی ہوں, تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. صرف ایک ہی کیٹیگری کے افراد ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے, پھر وہ بعض اوقات اپنے کاموں میں لگ جاتے ہوں گے, اپنے ڈسکسوں میں, اپنی تحقیقوں میں. تو وہ جو آپ جو چاہتے ہیں نا, پھر اس کی طرف توجہ شاید دلانا مشکل ہو جائے. جیسے کہ بعض دوست ہوتے ہیں, فرینڈ سرکل ہوتا ہے, تو اگر فرینڈ سرکل پورا قافلے کے اندر آ گیا نا, جیسے کہ دو ہیں, دو کی ایک فرینڈ سرکل جوڑی ہے, تو یہ جو جوڑی ہوتی ہے وہ ہم تو کام تو کر نہیں سکتی برابر, بےچارے کس کس کو ٹائم دیں گے, کام دھندا کریں گے, امی ابو کو ٹائم دیں گے, بال بچے ادارے تو ان کو ٹائم دیں گے, یا مدنی کاموں کو ٹائم دیں گے, دوست کو بھی تو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اس طرح کی دوستی کہ جیسے ساتھ ہی ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا, ایک ہی رنگ کے کپڑے پہننا, اور یہ آئے تو یہ آئے, وہ جائے تو وہ جائے, ورنہ دونوں غائب, اس طرح کی عام دوستیاں ہیں. تو یہ فی زمانہ دنیاوی اعتبار سے جو اس طرح کی دوستیاں ہیں ان کا تو نقصان بارہا دیکھا ہے, کام نہیں کر سکتے اس طرح کے, چاہے اپنے مدنی ماحول کے امامے والے ہوں, داڑھی والے ہوں, پھر وہ پورا کام کو ٹائم نہیں دے سکتے. اس طرح جو وہ بات جو نئے سائیں بھائی سے انفرادی کوشش کرنی ہے, وہ اپنے دوست پر کر رہا ہے, وہ نئے پر کہاں کر سکے گا, نئے پر کہاں توجہ دے سکے گا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے مطلب اس طرح کے اگر دو دوست آ گئے یا تین چار کا گروپ اگر ایک قافلے میں چلا گیا نا, تو پھر شاید قافلہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا. ان کو پیار محبت سے الگ کرنا ہوگا کہ وہ دوسرے قافلے میں, یہ اس قافلے میں, احتجاج بھی کریں گے, ان کو محبت سے سمجھایا جائے موقع کی مناسبت سے. اس طرح انشاءاللہ مدنی کام کرتے رہے, کہ وہ تو مدنی انعام بھی ہے نا, کہ دوستی جو ذاتی دوستی ہوتی ہے. اب وہ ذہن کو بنا لیا کہ من کو بنا لیا کہ میری دینی دوستی ہے, یہ مطلب ہو دنیاوی دوستی, عام طور پر دنیاوی دوستی زیادہ ہوتی ہے. دینی دوستی تو صدیق اکبر جو سرکار سے محبت کرتے تھے اور جو ان کی محبتیں تھی, ان کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا نا. پھر بھی کسی کو شکایت بھی تو نہیں ہوتی نا, ہمارے یہاں تو شکایت ہو جاتی نا, تیسرے کو لفٹ نہیں ملتی, نیا آدمی چلا جائے گا, پھر اس کو اتنی محبت نہیں ملے گی. اب جو چند بیٹھے ہیں آپ, اپنے دوست سے بات کریں گے, اس کے سامنے مسکرائیں گے, کوئی تحفہ آیا تو اس کو دیں گے, کوئی کھانے کی چیز ملی تو اس کو دیں گے, اور دوسروں کو نہیں دیں گے تو وہ برا تو مانیں گے نا, بولیں گے کچھ نہیں, لیکن آپ سے متاثر نہیں ہوں گے. تو یوں سب کو کیٹیگریز جو ہیں ان کو جیسا موقع, بعض اوقات ایسا ہے کہ اگر شخصیات ہیں اور آپ نے مطلب ایسے صحابہ کے حوالے کر دیا کہ جو مطلب نہیں سنبھال سکتا تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شخصیات سے وہ اپنے ذاتی تعلق بنا لے اور اس کو متاثر کر کے پیسے کھینچ لے, قرضہ قرضے کے نام پر, کاروبار کے نام پر, اور پتا چلا کہ وہ پارٹی اس کے خلاف ہو جائے گا, اپنے بچوں کو بھی وصیت کر دے کہ داؤد اسلامی والوں میں مت جانا, یوں کرتے ہیں. حالانکہ وہ کیا اسے ایک فرد نے ہوتا ہے, ساری تحریک لگے گی داؤ پہ. تو اس لیے موقع کی مناسبت سے ہی یہ ہو سکتا ہے. اس طرح علماء حضرات کہ جب علماء کا قافلہ ہو تو ان میں ایسے سلجھے ہوئے اسلامی بھائیوں تاکہ علماء ہمارے جو ہیں وہ ان کو بھی کچھ ملے, خوراک ملے, ان کی دل جوئی ہو اور ان کی شفقتیں ہم مزید ہوں. ہم ان کو سکھائیں گے کیا یا ہم ان سے سیکھیں گے؟ لیکن ایسے جذبے والے بھی تو ہوں نا جو سیکھنے کا بھی جذبہ رکھتے ہوں, ایسا احترام کر سکتے ہوں. اناڑی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ علماء حضرات بھی ناراض ہو جائے پھر. اس طرح طلبا ان کو بھی عوام میں رکھا جائے, ورنہ یہ کھیل کود کے آ جائیں گے قافلے میں. سارے طلبا ہی طلبا ہوں گے تو کیا کریں گے؟ یہ استاد ہوگا تو استاد کو تو روز دن میں 100 مرتبہ دیکھتے ہیں تو اس سے تھوڑی مطلب وہ قافلے کا جدول سیکھیں گے. یہ نیا آدمی ہوتا ہے نا اس کا روب ہوتا ہے. یہ سب نفسیاتی معاملات ہیں جو سمجھنا چاہیے. جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا نا میری باتوں کو سمجھ کر اس میں سے اور 20-30 مدنی پھول خود ہی بنا لے گا. لیکن ہو سب جدول کے دائرے کے اندر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. بابك جمعہ ہفتہ اتوار 10-11-12 ربیع الاول میں بھی باپا کثیر اسلام بھائیوں کی نیتیں آئی ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی, ان کے لیے باپا دعا فرما دیجیے گا. اور 17 جنوری کو باب المدینہ عالمی مدنی مرکز سمیت پاکستان کے 14 مقامات پہ مدنی تربیتی کورس جو کہ 63 دن کا ہوتا ہے یہ بھی شروع ہو رہا ہے. تو جو اسلامی بھائی اس کورس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے مدنی مراکز سے رابطہ کر لیں. اور ان شاء اللہ 23 جنوری کو پاکستان بھر سے ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے مدینہ تلولیا ملتان شریف میں جمع ہو رہے ہیں. تو اس میں بھی جو اسلامی بھائی ایک ایک ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی مدنی مراکز میں فیضان مدینہ میں مدنی قافلہ ذمہ داران سے رابطہ فرما لیں. جو اسلامی بھائی اہم اعلانات یہ دعا سے پہلے ہو جائیں جب یہ لوگ تازہ دم بیٹھے ہوں. اب ایک دم سے ابھی کھڑے ہو گئے نا اب توجہ شاید کم دیں گے. آئندہ کے لیے خیال رکھنا ابھی فرما دیجئے. میں اسی نیت سے بیٹھا رہتا ہوں کہ میں اب بیٹھوں میں کھڑا ہوگا تو بالکل ہی پھر تتر بتر شاید انشاءاللہ. فرمائیے کل با پتر کی بنا اللہ. فضیل بھائی کچھ حاجی فضیل جو اسلامی بھائی مجلس مدنی انعامات کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اور جو آج آپ نے سنا بھی جو اسلامی بھائیوں کو برکتیں ہیں الحمدللہ یا سوجل ملی کہ ایک اسلامی بھائی نے یہ بھی کہا کہ ایسا دن اتنے دنوں میں میرا نہیں گزرا, تو مزید جو اسلامی بھائی بھی اپنا وقت مجلس مدنی انعامات کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی صلاۃ السلام اور دعا کے فوراً بعد مکتب مدنی انعامات پر تشریف لے آئیں تو ان کو بھی انشاءاللہ عزوجل آگے کا جدول عرض کر دیا جائے گا. اور انشاءاللہ عزوجل 13 ربیع الاول 5 جنوری سے عالمی مدنی مرکز فائزان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 روزہ مدنی کورس ہوگا. تو جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک فارم حاصل نہیں کیے وہ ابھی مکتب مدنی انعامات پر تشریف لے آئیں, فارم حاصل بھی کر لیں اور پر بھی کر لیں. پاکستان بھر اور دنیا بھر سے جو اسلامی بھائی اس کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ عالمی مدنی مرکز فائزان مدینہ باب المدینہ میں تشریف لے آئیں. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. آنے والا ہے وہ پیارا, آنے والا ہے وہ پیارا, دونوں عالم کا سہارا, کعبے کا چمکا ستارا, آمد شاہ عرب ہے. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. اٹھو آیا تاج والا, اٹھو آیا تاج والا, اٹھو آیا تاج والا, عرش کی آنکھوں کا تارا, سب کا ہو اے ماہ پیدا, صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. جایا آمینہ بی بی کا جایا, بارہویں تاریخ آیا, صبح صادق نے سنایا, صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا, یا رسول یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. اس جمیل قادری پر, اس جمیل قادری پر, ہو گرم محبوب داور, چشم و دل کر دو منور, صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا,